بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة کی بیان د توحید د الله رب العزت او الله رب العزت د معرفت او د پیژندګلو څلور طریقې بیان شي چې الله رب العزت دې او پیژند دا الله رب العزت حق مو پیژنه او د پیژنګلو حق ادا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین ثمره د معرفت و دا الله د پیژنګلو ثمره و بیا دعا و د کلکیدو چه پا داغا عقیده و پا داغا عمل اللہ منگ اکلکا اهدنا الصراط المستقیم اس نمونہ ذکر گئی داغا خلقو چه چاہتا تثبت او کلکوال نصیب شویو چاہتا تثبت او کلکوال نصیب شویو دا غی نمونا بیان دا نتائجو دے چه چاہتا صراط مستقیم امانا دا غی خوشحالی غی تا ذکر کئی دا غی خوشحالی ذکر کئی چا غی انعام یافتہ دی اللہ رب العزت پہ انعام کو ورسر ایر ذکر کئی چادا صراط مستقیم پر خودو نو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پاغی غضب شویده و آغی گمراہ دی بل مناسبت دا دی صراط مستقیم دی معلوم کو او کلا چی بنده سر پلار ملگری نوی ناغت تک گرانی گی ندر لار لاروی خی ندر لار لاروی خی جسرات والذین انعامت علیہم او بدی مدو کا کی گا چه زن خلق ده ده خلاف تی چه کمو ده صراط مستقیم خلاف کرده ده واغا مغضوبن علیهم و ضالین نی فاغای بانده غضب شوه ده او آغای گمراهان نی ده ده پارا چې سالک تا او طالب تا فلا ربانی چې کم دنو تا گسان شی تا گوا تا آسان شی مدر لارے لارے بھی خی بل مناسبت دادے جمبخ کے دلارو پی جندلہ ادامو آیا چگینی دا صرف یاو تخمینہ وا او پدی نسخہ وانی چازمیخ نرے کڑے دا صرف یو آئیڈیا یو خیال نرے چگینی نو یو خیال پیش شو چلے انسان انسانیت او کمال هغه په دې لار دی دا صرف چې کمندنو یو خیالي تصور نه دی بلکې دا نسخه آزموده ده په دې باندې عمل شوه دی او په دې چلیدونکي آغا بدوارا جیانا کامیابو بدوارا جیانا کامیابو آو ددی منکر بدوارا جیانا چی کمدنو ناکامو چی کلا بدی بانی معاشرہ جوڑا شوا او پا دیوان ملک برابر شو ملک پہ برابر شو نو آغا دا کامیابی او دا کامرانه ذریعه و نو داوی چه دا نسخه چه دا دیوان امتحان شوه ده او دا استعمال شوی دا چې کمو خلکو په دې عمل کړو په دې صراط مستقیم چلی دیلو دا هغه کامیاب شیو سالمه دنیا حکومت کړل او شیدانو سچا پر خودلی دا هغه باندې غضب وو بل مناسبت دا دے چه هر یو سڑے خپل حیثیت جوڑی او هر سڑے ځان تا ترخز ہوئی او هر گجر ہوئی چه زما شملی خوگی دی هر چا ځان لے یو قانون جوڑ کڑی دا جوان یو نظریه پیش کړی چا د اکثریت نظریه وی چا د مادیت او د سرمایدارانه نظریه وی چا د ترک دنیا نظریه وی چا نظریه چې کم ده نو د تعلیم د دنیاوی تعلیم وی نچا نظریہ مارکسیت وی دا کارل مارکس نظریہ وی نظریات پیش کئی آواغیت اصا ملار ہوئی آودا ہوئی چھ کامیابی پدے کے دا زان تا هر یو ځان ته چې کمدنو ګوته نیوي قرآن کریم ورپسې راوړو چې صراط مستقیم هغه وي چې په هغې چلیدونکي منعام وګرځي دا افرادونا و دا اثر نبی پتا لگی. اکثریت دنیا لسور کل تخلقنا انسانیت آغا سلب کو چه کم زائی کی فل اکثریت تے سرمایہ داران نظام دے پاغی کی انسانیت نشتا انسانیت نشتا دا محارم و تمیز ختم شو دا حلال و دا حرام و تمیز ختم شو صراط مستقیم آگئی چاغد انسانان و معاشرہ جوڑ کی دا آگے اثر تا وگورے چاغ صراط مستقیم دنیا لسا اثر ورکڑے کم افراد ورکڑل فرعونیت دنیا لسا ورکڑل او کیسریت دنیا لسا ورکڑل کسرویت دنیا لسا ورکڑل او ڈیموکراسی جمہوریت دنیا لسور کل بدامنی او بے حیائی صراط مستقیم آثار او تا گورا مولانا رومی ذکر کئی پیگر انارا میں خری خندا بخر تا دے حق خندا زدانے او خبر گر اناری میں خری گر اناری میں خری خندا بخر کانا رکھ لی کھلا و نار واخلا تا دے حق خندا زدانا او خبر زکا چھ کھلاوی پتا بولگی چھ دا سنگ انار دے دا غدانو نبی پتا بولگی دا خوالی و دا بدوالی پٹا خزانی سے پتہ لگی اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پاس بار دستے نزب آئے داد دست دیر خلقی دیر شیطانان سے انسان پہ شکلی اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پاس بار دستے نشاید داد دست دیر شیطانان اگر انسان پر شکلی تو ہر لاس کے بلاس لگ دے ہر نظریہ بنخ پلائے کتو آئے چاہ دے کامیابی چگی ہوئی آوئی چا ما سارا کامیابی دا آدم محبت الہی چگی ہوئی آغا دا ہوئی شیار زمان سے کم نظام دینا مزیدار دے یا منافق با موافق در نماز بحری استیزا مدانے نماز دا چھ کم دنو دورنگا دے منافق دے صرف ظاہری موافقت لری نور حقیقت بدل لے تاکہ منافق پا منس کی اولاڑی دیم منس کی اولار دے او مخلصم پا منس کی اولار دے او دوارو منس کی فرق دے دا یو نیازمندہ لراغل دے دا اللہ ناجد غواری عذاب المقابلی لراغل دے بوئی حرسو بوئی کبرو بوئی ناز از سخن بی آیت چوپی آز بوئی حرسو بوئی کبرو بوئی ناز از سخن بی آیت چوپی آز ده ده خبرو که ده تکبر دی رس او ده فخر بوی ده ده زانو چطهی ده سه دردوزی تی خیزی لکستنگا چه ده پیاز دردوزی خیزی ده پیاز دردوزی خیزی ده بنه که چه سو کم ده خپل نظریه او دا خپل میشن صفتو کی او تو وای چې بازار چې کمندونو صحیح دی دا صحیح دی نارا داغه اثرات او نتایج ته وګوره اثرات او نتایج ته وګوره نو هر یو سړی د خپل میشن او پروګرام صفت کوي قران وای صراط مستقیم هغه وی چې باغې سره داسې افراد تیار شي صراط الذین انعمت علیهم بل مناسبت دا دے مخ کی سوال میں ہدایت ہو دے استقامت ہو چھے اللہ ما دا محبت دا قرآن او عشق دا اللہ نصیب کا ربط القلب داؤ یعنی دا ایمان قرآن دا زمان کیفیت کا کیفیات کا دزڑا حال کا چه دا ایمان میں دزڑا حال شی دا قرآن میں دزڑا حال شی زمان دا ایمان محبت او مین شی او مین سخت مین شی توحید زمان دا خلی نوی فقط بلکہ اغا جے کمدنو زما د زړه حال وګرځي د زړه حال وګرځي چې الله رب العزت محبت را ته نصیب شي او سوال د دیو رب تل قلب دغاو چې هغه محبت شي او کیفیت وګرځي د دې صورت کې داغه طریقې کار ذکر کړي محبت او استقامت دا وسنګ ملاوي کی سوال له کو خدای دې ملاوي دو طریقې کار صراط الذین انعمت علیہم صحبت درجال الصراط چې چا ته کیفیت نصیب شوه دې خدای صحبت کې کینا خدای صحبت کې کینا کم یو د دین کم یو کم یو خبره د دین چې بزان کې حاصل اول غواړي د اق کې خلکو صحبت کې کینا یو سړی وي هغه تمونز ګرانی او دای شوقی چې زری مزګزار شوي نو آغا دے ملگرتیا دے مزگزار سر جوڑ کی یاد یو لب گنتا کی دے مزگزار و صحبت تراشی نو چه میاش نیما تیری کی نو دے با دے موز عدد شوی بی دو تا با چه کمدنو دے موز عدد آغا ملاو شوی بی دارنگی او سڑے ہوئی شیارا ما دی قرآن زکڑے آوزه دی با قرآن پویشوے نو دیر دی قرآن والاو صحبت اختیار کی دی قرآن والاو صحبت اختیار کی یو سڑے ہوئی چه ما سر دی دین درد احساس و فکر پیدا شوے و دین پویا شوی او د دین درد او احساس را سره پیدا شوی نو اگر د درمند صحبت اختیار کی چه کم خلق پا امت دردی گی آغی سر دا اللہ دا دین فکر وی نو آغی سر دا لکھ صحبت کی کینی یو سڑے ہوئی چه ما تر دا اللہ محبت ملو شوی او دین دی زما دی وینی سارا او زما دی اڈو کی سارا گٹ شوئے جدا ایمان زمایی شکو کردی او زفا اللہ ماین شم دا عاشقانو صحبت کې لیکيلي دا خلکو صحبت کې لیکيلي مولانا الیاس رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې زمون خلک کله کتاب ګوري کله چې ګندنو بیان اوري وای چې ما ته دین میلاو شي وی الله د خپل قانون خلاف نه کوي دین بغیر د صحبت نه میلاوي دین چې ګندنو صحبت غواړي چې کومه خبره په ځان کې راوستل غواړي دا خلکو صحبت اختیار کا صحبت اختیار کا مان رومی وی قال را بگزار مرد حال شو قال را بگزار مرد حال شو تجد خبر و علم مکو حال امزان کے حاصل کا دا دین مینہ کا قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو داو په صحبت د نیکام ملاویږي به شمار دی کامل په مال شو دیو کامل سړی چې کندنو صحبت کې ځان ایری کا ځان خاورې کا امام غزالی رحمه الله تعالی ډیر په خوای او خبره ویلی و ویر اوز شکندنو دا اهل اللہ صحبت دیر گران دی وی اهل اللہ شتننو پخواغ ویلو وی چا سر با صحبتو کی وی دانو هم چشتنن خو ملاوی دلی گران دی ملاوی دلی گران دی گرزی بوار پسی گرزی بوار پسی بی آغا وی و اذا لک کمه سړی په کتاب پورا کول شي دا نه غني چې کتاب بتاله مکمل صدر کی خودو رضا چې اولت کمه و پوره شي یا اولت کمه و پوره شي او دا اهل الله درجال استراط چې کم د الله د دین خدمتگارو او هغه دا اللہ دا دین کامل خدمت کرو وزا آغا خلقو کتابونا و حالاتو گورا دا آغا خلقو حالات گورا نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت دا انبیاء و حالات بیان کریو دا پیغمبران و حالات بیان کریو دتا چه کم دنو دا انبیاء و حالات و سرا سرا دا علماء کرام و حالات آغا چه کم دنو گورا چه کم خلق پا کم سیز کی کمال تر سیدلے ہو دا آغا خلق و حالات گورا دا آغا در فکر احساس آغا با در سرا چه کم دنو پیدا شی اما دا سره پیدا شي نو دا اشاره دا چې مخکې وویل اهدنا الله زما استقامت او ربط القلب نصیب کا چې زه په دې دین مائل شم دا عبادت زما مینه وګرځي عبادت می عشقی وګرځي اوزو عاشقانه عبادت وکم د مینې عبادت او د مینې اطاعت وکم په طریقې کار به سي ويكونوا مع صادقين كونوا مع صادقين طریقې کار به داوي صراط الذين انعمت عليهم و یو خبره وکړه صراط مستقیم مقدم کو پرجال الصراط باندې پرجال باندې مقدم کو اول صراط مستقیم وی چې چلاوا مون پسامل اربان دي مونتا سامل اروخایا پسامل اروم چلاوا او رجال صراط رستقل اشاره دې خبرې تا چې قران او سنت پرانا کې لارو پیژنا نو چه لار دی او پی جاندلا نو رجال با او پی جانی رجال با او پی جانی چه قرآن و سنت او اسلام حقیقت دی او پی جاندو نو اوز پتر رجال او پی جانی نو داغی صحبت او داغی ملگرتیا با اختیار کی ملگرتیا با اختیار کی ندیو جنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی لیو چھ منگا حق او پی جندو نو پا حق باندی منگ حق والا او پی جندل پاک باندې موږ حق والا او پیژندل دا نه چې ته ما کې سړیو پیژنې او آی چې بیا دې سوي نو هغه حق دي دې سوي نو هغه حق دي نو قران کریم صراط مستقیم هغه مخ کې ګو د دین دوه غټي حصے وي قران کریم ذکر کوي ټول اسلام مولانا سیندی رحم الله تعالی ذکر کوي چې شاه ولی الله د تعلیمات او مطابق د دین اسلام دوه حصے وي یو اقترابات او دویم ارتفاقات یو اقترابات یعنی قرب الاللہ چه اللہ تزان نزدی کول اللہ تزان نزدی کول دویم ارتفاقات یعنی جوان د شریک جوان په انصاف او په عدل تیرول په انصاف او په عدل تیرول یعنی یو خدا دوستی او بل انسان دوستی یو خدا دوستی او بل انسان دوستی د دین دا دوی سیوی چه اللہ سر تعلق برابری او دویم انسانیت اغا یو بل ترانیزدی شی یو بل ترانیزدی شی انسان دوستی نو ایدن صراط المستقیم پوری دا خدا دوستی وا اقتراباتو اللہ رب العزت تا نزدیکتو اوس ارتفاقات تی چه انسان دوستی دا نو انسانانو کې بچا سره کم سلوک کوي چا سره وسه سلوک کوي کم سلوک پکای د هر انسان سره داغه مناسب نو انسانان هغه دو قسمه ای د زنو دوستانه هغه د الله ر تقرب ذریعہ وی د الله د نزدېکت ذریعہ وی او د زنو سره تعلق هغه د انسان انسانیت ختمه ای سړی نه شرم خو خنزیر جوړی و تعلقات بچا سره قائمائی پا کمہ طریقہ بئی دیتا قرآن کریم عالمان ولا ہوئی الولا اور کم خلقو دا کاروننا دا عملوننا دائی دا کردار او دا غی دا اصول د جوان نو بای کاټ کای ا فلق اغاز ګرکې بغیر المعذوب علیهم ولا الضالین البرا وتویدتا البرا الولاء والبراء صراط الذين انعمت عليهم حكم منام عليهم دي فاغي سارا دوستیو کا دیتا جوڑ ویلے کی جی یعنی جوڑ دخپل و سارا غیر المغضوب علیہم دیتا توڑ ویلے کی جی دفرادونا توڑ زکا شرمخته که شرمخته گردو ترادن نکو و گردو با پی ماتی کی و شرمخان لری کا او دا آغی نبائی کاتو کا دا آغی نبائی کاتو کا نخپلو سارا جوڑو کا دیتا تاسو کی خپلو کتابونو کی جنسو آئی او دا پرادون جدا شا غیر المغضوب علیہم دید اتاسو فصل وائی پہ اسلام کیم جنسا فصل پی جانا او جوڑا او توڑ بکے پی جانا یو جامعیتی او یو مانعیتی نستا اسلام دی جامع مانی اوی پولو افرادو تا دی جامع ای او غیر دی و ترادن ننشی دا غیار و طرز و طریقہ دا غی دوستانا دا غی پروگرامات دا غی پی اسلام کی زائی نشتا پی اسلام کی زائی نشتا نو دائی مانعیتو صراط الذین انعمت علیہم لارد آغ بختورو کلک کمم پلار سما تاسوائی دا بدل لے صراط الذین انعمت علیہم نو اعدنا بدل پا حکم دا تقریر دا عامل کی اهدنا صراط الذين انعمت عليهم کلک من پلار داغه بختورو شیطان کړه تا په غیبان دي شتا بچا احسان کړو الله من په غی کلک پاغ لار کلک کا پلار داغه بختورو انعمت عليهم شتا احسان کړو په دی باندې دا غی پلار مخلق کا ان ان علیہم چتا احسان کړه بدای منګا ظاهری مال دولت د دنیا راحت دې ته مونږه نعمت وایو دې ته مونږه نعمت وایو قران کریم چې کله باندې سره دینی او روحانی نعمتونه نوي نبیا دی ظاهری راحت او ظاهری مالونو دولتونو دی طبیع قرآن کریم راحت او نعمت نوئی دی تکل عذاب ہوئی کلوات استدراج ہوئی کلوات استدراج ہوئی کلوات عذاب ہوئی چھے کلو دینی نعمت ملوشی ایمان قرآن اسلام دا ملوشی دا دی پرانا کی چه کمال دولت ظاهری راحت وی ناغا بیا نعمت دے آغا بیا نعمت دے خوچه کل دین نوی او دنیاوی نعمتو نوی بدنی راحتو نوی نو قرآن مجید دیتا نعمت نوی نو نعمت دو قسمه ہو یو نعمت اغا ظاهری د دنیا نعمتو نو ظاهری د دنیا نعمتو نو دویم نعمتو نا پا دنیا کې چې الله کوي بعد دین په شکل او روحاني نعمتونه وو شاغد اخرت د نعمتونو ذریعہ ګرځي درې نعمتونه د اخرت دي د اخرت نعمتونه دي مغفرت و جنت و او دیدار الہی دیدار الہی دا نعمتون دا آخرت تی دیز ہے کہ مراد دا انعمت علیہم نا اغا نعمتون دا آخرت تی او دویم په دنیا کې هغه نعمتونه چې هغه د جنت او د آخرت د نعمتونو ذریعہ ګرځي دنیا کې هغه نعمتونه چې هغه د آخرت د نعمتونو ذریعہ ګرځي د آخرت د نعمتونو ذریعہ وي فقط د دنیا نعمتونه مراد لري صرف او صرف د دنیا نعمتونه مراد لري د دنیا نعمتونه چاغې سره دین نوي او قران کریم وتا نعمت نوې یو سو آیاتو نوا سورة الانعام آیت نمبر 44 پر سلور سلوی ختم فلما نسو ما ذکرو به پاغا وکی چدی پری خود آغا ایمان آغا قرآن چی نصیت ورکولشو دید پاغی سرا دا دینی نعمتون پری خودل پوشوی فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیم ابواب کل شین پرامن استلی پدیبان نیر پرامن استل پدیبان نیر ورون الار یوشیز دنیاوی نعمتون مولا ورکل بلا مولا ورکل تردی پوری چدی مسو پاغبانی چوالا ورکلشیو نومینی وال دیلار ناسا پا اومی دا نعمتون دا عذاب نه د بچکیدو ذریعہ دا استدراجو او ات ظالمات وی فقط یا دابر القوم الذين ظلموا ظالمان وته وی مونډ ظالمان وسو شو دارنګ سورته توبه آیت نمبر 55 55 فلا توجب کا اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون حیران دینی کی تالرا مالونا اولادنا ددائی انما يريد الله یقینا اراده کی اللہ چه سزا ور کی دی لرا پدی مالونو پدی اولادونو پدی جوان لان کی دا مالونو او دولتونا دا عذاب شی نو عذاب ہوتا ہوئی دارنگی سورة مومن آیت نمبر 4 سلورم نمبر آیا ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا غررک تقلبهم فی البلاد ردیدہ کرزیدل او دا سفر دا پارا دا مالون و دولتنو دا دی جکم دنو تا دو کرنے کی چدا پا حقا دی فلا غررک تقلبهم فی البلاد دا سیات آل عمران کم دے جلائے غرنکا تقلب اللذین کفرو فی البلاد مطاون قلیل سورة آل عمران آیت نمبر 196 197 لا غرنکا تقلب الذين كفروا بالبلاد متاع قليل صدا معلوم دا قرآن مجید کې دا آیاتونه دي صدا معلوم دولتونه چکل ورته دین نه وي نو دا نعمت نه ده سورۃ المؤمنون آل تعلق دیر صراحات سر دی سورة مومنون آیت نمبر 55 آیا سبونا انما نمدهم به من مال و بنین نصار علم فی الخیرات بل لا یشعرون آیت خیال کی شیقینا آغا چو ورکڑی می دی لرا نمالو دو بچونا نو آیا زو فتلوار سا ورکم دی لرا نعمتونا داول نعمت تیسو داول استفائده دیسو بل آشورون بلکه دی پوئی گینا دا نعمت ندی مسلی ندی لپائی لقمه پیشا ده سا تیاد مطمئنه کی کانٹا نگل گئی دا خو سده دا غٹاولو دا پارا سامان دے چی بیا غزار خو خوری دا دا کمدنو نعمت ندے دا نعمت ندے دویم قرآن کریم دا کافرانو غلط خیال رد کرده چه دهی پا مال و پا دولت دا گمانو کی چه دا زمون ذریعه دا مقبولیت تا منگ اللہ تا نزدیو او ذریعه دا مقبولیت تا دا پا دیو منگ اللہ تا نزدیو او ذریعه دا محبوبیت منگ اللہ تا خوفیو نزکه دا مال و دولت را کری دی دا مال و دولت را کری دی لکه سورت سبا قرآن وی دا سوچ دی غلط دی آیت نمبر 35-35 وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا وما نحنو المعذبین اوائی دی نانو اکثر و اموالا و اولادا منگ با مالو با دولت کی دیریو منگ نبا اللہ عذاب نراکی اللہ رب العزت با منگ لا عذاب نراکی زاک منگ با ناحقوی زابان را لولی راکی بیان نا دولتون را لولی راکی نو داردی یو غلط سوچو قرآن پی ردو کو قول ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون دا تقدیری فیصلی وی چال لگو چال ډیر دا د حقانیت نه خنه ده دا مضمون قرآن کې ډیر دی قرآن کریم کې دا مضمون ډیر دی اصل نعمت هغه د کمدنو اصل نعمتونه هغه د آخرت وو د آخرت نعمتونه وو حقیقي نعمتونه وو بدن او روح دواړو لپاره پیدا ورکوله دا اصل نعمتونه وو نو اصل نعمت د آخرت وو خو دنیا کی جب کم و نعمتونو ده جنت نعمتونو حاصلی کی ناغی تا قرآن نعمت ہوئی جب کم و نعمتونو ده آخرت نعمتونو حاصلی کی لیکن سورت مائدہ آیت نمبر 3 وَاسْكُرُو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اسلام ته نعمت وای اسلام ته نعمت وای دارنګي قرآن کریم تا نعمت ہوئی پیغمبر تا قرآن تا نعمت ہوئی بقرہ 231 وَاسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَان وَاسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ دا اللہ نعمت یاد کئی اے قرآن و سنت قرآن و سنت دا دیپ ذریعہ دا پیغمبر ایمان قرآن و سنت فرنا کی اور دیپ ذریعہ کہ اللہ طول انسانان یوکرل نو نعمت تے لگا سورتی آل عمران آیت نمبر 103 وَاسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعدان فالف بین قلوبكم فاسباتم بنعمته اخوانا. دارنگی کردی بذریعہ اللہ رب العزت بادشاہی در کڑا نعمت تے مالونا و دولتون ادار کڑل دا نعمت تے چتار دین خدمت کو او اللہ مالونا و دولتون ادار کڑل برکتون ارالل دا نعمت تے وکدا اللہ دین نو او مالونا و دولتون ادار بانی راستم شو دا با عذابی داو بیا عذابی. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمه الله تعالی په تبلیغ په کابرو کې تیر شوی دی، لوی عالم او د تبلیغی جماعت امیرومو یو وخت کې خپل وخت کې نظام الدین مرکز کې په انډیا کې پای کې وې د قران او د حدیث دواړو درس کاوه. پیستا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل پیمنگتلیو او ایثار کوس پسی هغه قران کریم درس وکاو. او قران کریم درس وکاو په غرض خوا کې نظام الدین مزار شګمو نظام الدین اولیاء رحم الله په پای کې ورسو. خو دې د الله باندې چې پا کما طریقه توحید بیان کو او پا کما طریقه پا دی بیدا کو بانی ردو کو نوی من تا اخپل شوی اخرایات کل پی ما تا پینده رایا دکلا ویدا سی عجیبه چه کمدنو بیانی اکو. آغا ناغا پا بیاناتو که یوزای که دی کمدنو دا علماء پا مجلس که ګڼ علماو هغه تاسو کړل وي موږ په کم دور کیو دا یو ډیر لکه ار سره دا خبروم نشی کوله او بیا چې کوم عالمانو جواب ورکوم سوال خلق نه و تاسو کړل وي موږ اوس په کم دور کیو په دور صدیق کیو که په دور فاروق کیو که پا دور عثمانی کیو او که پا دور علمی کیو پی منگ ده سلور و خلافاو پا کم دور کیو. بچاولا جواب ورکڑو چه منگ پا دور فاروقی کیو. زک اغاو ته ولی وی دور فاروقی که مالو ندیرو او منگ تا هم بلا مالو ندی مال و دولت دیر دی. فارن پوری رحمه اللہ و تاوی وی دا دور فاروقی مالونه چی او وی دا دا دور صدیقی دا قربانه اثارو وی تا صدیقی دور تیر کرده دا قربانو لکه دا جوابم سمامولی جواب نده چه تا دا دور صدیقی قربانه تیری کری دی چه آغا قربانه تیری که دا مسلمه فتنه ختم که داخلی فتنه ختم که آغا قربانه تیری که او امت یو کی امت یو کی داغین پس دور فاروقی کی مالون را شروع شو نعمتون رانل و داغو دا قربانو نتیجه و دا مال متخی نده دا مال تڑه سرکشکی نه او ایزا منگ مال خو منگ سرکشکو دی خو منگ تباکو. یو عالم و تاوی پی منگ با دور عثمانی کیو دور عثمانی کیو هغه ته ولی په دور عثمانی کې پاری کې د کمندنو دور عثمانی کې بارای فتنې راغلي وي او خانه جنگي شروع کېدا هغه د کمندنو سبایان رانل هغه ثوی په دور عثمانی کې سبایان رانل خو مقابل کی دو صحابه و غنتی ایمانو وی تا تا خو مقابل فتنی شده خو مقابله کی دو صحابه و غنتی ایمان شده نو بل عالم وی حضرت دور علمی کیو وی ولی وی اگه کی آپس کے اختلاف ہو او من کیوں آپس کے اختلاف تھی ناغور تاوی وی اگه کی آپس کے اختلاف ہو نو آغا دا حق دا طلب دا پارو که دا حق دا فکولو دا پارو نو آغور تاوی دا حق دا طلب دا پارو وی زمان دا رسا دا پارا دی وی من کو اکرت کو وی زمانگا اختلاف و دا غی اختلاف که رشپی و درازی فرق دی ناغی و تاوی حضرت تو آیا چه من پا کم دور کیو منگا پا کم دور کیو آغا تاوی من پا دور دا فتنو کیو چه نبی علیہ السلام فرمائیلیو اما انہا ستکونو فتنہ منگا تدبیر دا صحابو سرنی کی منگا فتنو دور کیو ار طرف نا چه کندنو فتنی دی منگ لدین کلک نیول پکار دی چه منگا دا فتنو علاج قرآن رواخلو دا فتنو علاج چه کندنو آده اللہ کتابو مل مخرجو منہا یا رسول اللہ قال کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب بوزئی بارکم مال و دولت چاگز دین رنا کی نوی دا ایمان و دا قرآن پا رنا کی نوی اگیتا قرآن نعمت نوی کدا ایمان او د دین رڼا کې مالونه رالل دولتونه رالل هغه مال باندې گمراه کینې اوبله نو گمراه کړي او چې کله یې دین نه یو مال راشي ناورې تباہ او برباد کی اوبره تباہ او برباد کی نو اصل نعمت هغه دینی نعمتونه وو دینی نعمتونه وو قرآن کریم چه چاہتا انعامی آفتا ہوئی ازائی پزائی پیغمبرانو تا ویلی دی دارنگی صحابو تا ویلی دی خوپیو آیات کریمہ کی اگر طول انعامی آفتا جمع سنا قرآن کریم را جمع کری دی سورة النساء آیت نمبر 69 یو کم اوی آیم ما یوتو اللہ والرسول فاولائکا محلذینا آنام اللہ علیم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فاسنا اولائکا رفیقا ما یوتو اللہ والرسول فاولائکا محلذینا آنام اللہ علیم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چاچی تابداری اکڑا نا اللہ و دا پیغمباری دا خلق چلے دیوان آن کسان سروی چہسان کردے اللہ پا دیوان دی من النبیین دا پیغمبرانونا والصدیقین و درشتینونا وشهداء وصالحين الى صلور کسا دا انامی افتدی دا جه کمدنو انامی افتدی یو انبیاء کرام دویم صدیقین او درم شهدا سالورم صالحین سالورم صالحین د نبوت د حکمت درې خبر خلاصه ده یو معرف الهیہ دویم حکمت شرعیہ معرف شرعیہ او دریم حکمت عملیہ حکمت عملیہ یعنی پیغمبر یو دا الله سره تعلق ډیر مضبوطی دا الله سره تعلق ډیر زیات مضبوطی دیتا معارف الهیه وی سخت تعلقی دا اللہ سارا دا دنیا دا حس دولت تم اینوی اور دنیا دا حس طاقت نیر اینوی معارف الهیه دویم آغا سارا یو پروگرامی د خلکو د یو کولو او د خلکو د چلاولو د امن او د حیا هغه سره یو پروګرامي د احکام شرعیه وي درې هغه سره حکمت عملیه وي حکمت عملیه وي دا د الله رب العزت قانون شرعي د په عمل کې څنګه راځي او د په دنیا حاکم کیږي څنګه د سره دغه پروګرام وي دا درې خبرې د نبوت حاصل او جامع اس پر من گوتو کو یو علم او یو عمل صحیح پویا او صحیح معرفت دا اللہ او جو حقوق دا اللہ احکام پر پکٹول راو سرلو بی دعا یو علم پویا معرفت دا اللہ رب العزت دا اللہ دا صفاتو دا اللہ مضبوط تعلق دا زڑم مینا دا اللہ سارا او دا اللہ دا حقوق و علم چا اللہ رب العزت کم قانون را لے گلے دے اگا شریعت و احکامات دا غی پورا علم دویم نبی سارا عملی پروگرامی دا دا اللہ سرا معرفت بخلق و لسنگ ورکا ہے خلق با ایمان تا سنگ را بلے صحیح دیتا ایمان تا با سنگ را بلے دا دی دا زڑ تعلق با اللہ سرا سنگ جوڑا ہے دی با پا اللہ سنگ مائنہ ہے عملی پروگرام او دا قانون دا اللہ دا و پا سالم دنیا باندی بادشاہ کی گی سنگا لیو زیرہو علا دین کلی ہی پدی پوئی گی پیغمبر سرا یو پروگرام علمیو او بل عملی علم او عمل علم او سشے عمل مازو کار کئی دا پیغمبر علمم کامل او عملم کامل زکا چه پنگرانه دا وحی کیو دا پیغمبر منعمن علیہم سو دا طول و نزیاد احسان پا انسانانو باندی پا انسانانو کی چلوی انامی آفتا جماعت تے ناغد انبیاء ہوگی توجہ شته کې دېشته ګرانه نو بس یې کښ کول ورکو په شوې جنا دا مون ویلو مو هوستاسو نه ریږي ما كنت تدري بل كتاب ولل الكتاب عمل له او مل ایمان څه شه ایمان علم دې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دا تواسو بالحق و تواسو بالصبر دام نعملو سوالحات یو قسم دے خود تکمیل غیر زده نه په عملی پروګرام باندې چې کمندنو تعبیر کو ماسانو چې لکه په بل باندې لاګو کول خوراول بل بسندې قانون ته جوړای هغه به چې کمندنو دا منی څنګه نافذ کای به څنګه عملی کای به څنګه دا دواړه کارونه علم او سشه عمل پیغمبر لا الله ور کړیو دا د هغه د الله په وحی نو دا کاملو د ټولو نه زیات احسان د ټولو نه زیات انعام پچا شوی دی د ټولو نه لوی انعام یافته اوسنو خلکو نه تاسو کا چې د ټولو نه زیات احسان پچا شوی دی هغه وی په ټرمپ ټرمپ پیا دی چیر دا امریکی اصادر بانی دیر احسان شوی دی ټولو دنیا داردار دلان دی دا سوپر پاور دی سوپر پاور دی یا بوئی چه پچین باننی زکر دلی اوز آمد نی بسا ساڑی خوارو تا بابی آئی نامی آفتا ہوئی خود قرآن پا نظر دا ټولو نا لوی احسان چه شوی دی دا پا نبی شوی دی بیازمون پا نبی دا ټولو نا زیاد دی زکر در طول و غیل مچاله ور کرده نبی علیه السلام در طول و عملی پر اگرام اغیل چاله ور کرده و سودو که ماویلو و سغیر شو وقت پکڑیر در وقت نا اغیل نبی علیه السلام ور کرده چه کم محنت انبیاء و کرده اکا محنت چاله ور کرده نبی علیه السلام لا چه کم کمالون نور لور کرده چاله ور کرده ذکا الله وی وکانا فضل الله عليك عظيما نبی علیہ السلام ته وی وکانا فضل الله عليك عظيما دا الله په تعالی وی فضل د دین مخکې ته څه دی وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما دارنگی سورت بنی اسرائیل 87 کی ہوئی الا رحمت امر ربک فان فضله کان علیک کبیرا ان فضله کان علیک کبیرا دا الله احسان پتا ډیر لوی دی دا الله نعمت پتا ډیر غټ دی لوی احسان په نبی علیہ السلام شوی دی نو علم او عمل دا دو سیزونه الله رب العزت نبی له ورکړو اوس د نبی له ورستو ځنه خلق بداتی وي چې هغه با د نبی د کمنو پایلم کې کامل وارثانی پایلم کې وا کامل وارثانی قوت عملیه هغه د علم تابعین جذبات په بکی نوی آغای تا صدیق ہوئی سردار د صدیقینو آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بیا جن سیرت واقعاتو گو رہی پاسول حدیبیہ کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پس چراغی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وی ولی منگ پا حقا نیو ویو وی دا سڑے پا حقا ننے وی دے وی فلی من ہوتی دنیا بیا مونگ دا دمرا زلتو لی برداشت کو زلتو لی برداشت کو ابو بکر ارتوی ان الرجل الرسول دا سڑے پا پیغمبر دے گور آغم کے نرازی دتا علم پا آغا حد کیو چپائی که ابو بکر نو چکل نبی علیہ السلام آغا وفات شو نو عمر تور راواغستا پی کچاوی چه مرد ده کنا پی دا سر تیواما چه ابو بکر راغی ناغ نبی علیہ السلام کل کو پا منبر ادرید پی من کان یابود منکم محمدن فا این محمدن قدمات چه چا نبی علیہ السلام عبادت کنو نبی علیہ السلام وفات شو نبی علیہ السلام وفات شو اوز دا ابو بکر علم تاو گورا دا عمر جذبات تی دا دا علم وجوا صدیق آغا چه کندنو پا علم که و مقام تا رسیده لده چه کلا دا مانعینو دا زکاة خبرارالا عمر و تاوی دیخو کلیمه وی ابو بکر ورده سوئی والله لا اقاتل لنا من فرق بين الصلاه والزكاه چې مرز په ما پسې کې او زکات مال نه راکې قسم دې ته جنگي کوم سره وی ايون قص الدين وانا حي دین مکمیږي او ابو بکر بجوندې دین مکمیږي او ابو بکر بجوندې داسې سیرت بلا واقعات دي چې نبی رسول علم غیر اغستوي کامل په علوم کې وارثي او داغه عملی قوت هغه د کمدنو د علم پرانا کی جذباتو کې نه راځي د جذباتو نه د ماحول نه متاثر کیږي په یو نهج په نهج نبوي مهنت کوي دغه د صدیق وي یعنی حق علما حق علما چې هغه د کمدنو د نبی علیہ الصلات والسلام عملی پروګرامم راغسته دي دا نه چې عملی راغسته نه وي او علمی هم راغسته لري خو لکه اصل د علوم وارثان دي او قوت عملیه له چا تابع دي د علمی تابع دي د صدیقین ویل کیږي څه وته وي صدیقین وته ویل کیږي دا چې کمی دا د رجال الله ویل کیږي بیا دا رجال الله وی زمون د خال شیر سے مد ذل و لالی فرمائی وی دا دور دا قحط الرجال لے قحط الرجال دی کی رجال نشتا شاید کمدنو دا نبوت صحیح علم حاصل کی او بیا دا اغیر تنفیز دا اغیر خوراولو دا اغیر محنت پا نبوت پرنا کیو کی نا گران کار دے کران کار دی دا چې شریعت باندې په اسلام صحیح پوښی او د اسلام د تنفیذ او د اسلام د غالب کولو صحیح مهنت وکي صحیح مهنت وکي عملی پروګرام هغه د نبی پرانا کی د نبی پرانا کی دا ګران کار دی مولانا سیندی رحم الله یو شاګرد مولانا غلام مصطفی قاسمی رحمه الله تعالی هغه په یو جلسه کې پسند کې په یو جلسه کې په هغه مدرسه کې بیان کو چې کوم مدرسه مولانا سیندی رحمه الله تعالی وا دارالرشاد ګوډ پیر جنډا تاسو لیډر کی دا چکل سڑے دو پنجاب خلاص شی او رنبے زلہ رازی زلہ گوٹکی گوٹکی کی تحصیل لے تحصیل ایڈیر کی او پا تحصیل ایڈیر کی کی اوڑو کے قصبہ دا گوٹ پیر جانڈا پائی که دا مورنہ سیندی قبر ہوندے نو آگی کی جلسہ وا مورنہ غلام مصطفی قاسمی والا راغلے ہو دا مولانا سیندی رحم الله شاگردو او په دغه ځای کې د سبق وایلو هغه په هغه جلسه کې بیان کیوی ځان سره یو کاغذ راوړلو وېدا کاغذ ما سره د ما سره د مکی مکرمه نه راغله دی بیا وی چې ګرځې سوک نقل غواړي چې به ورکم وای د ملیشیا یو عالم مولانا عبد الله کلنتوی دا د ملیشیا او د پلاروی د ملیشیا لوی مفتی وو وان مفتی وان ابو موسی او ذهنیت هغه ډیر عجیب وو او چتا حرمینو تراغلو وی مسجد نبوی کې انتا کیو دعای کولا چه یا اللہ دا سکی گی منگل سکول بکار دی درد و سر دین دیر پی پتی که دیو دشوه دی نبی علیہ السلام و سلام خوب کیو لی دو نبی علیہ السلام دوی چه حضرت ستاد دین بانی با منگ پوی گو سنگا او ستاد دین با منگ سنگ خوارو منگ خو پی سرتیب نپوی گو وی ما دیوی چه دقی بابا خوالا ورشا بما سوقت الخيسته سړیو بما ته چې دا بابا کم ځای دی بما ته وی چې دا په حرم مکی کې دی وزرا روان شوم وزرانم بما دا سړی تلاش کو شکل میرا یادو وی هغه ویلی چې مکه کې حرم مکی کې اوسنه سره ناشته یو څو لکانو ته سبق خی وی هغه ما تاسو کو هغه مولانا عبد الله سیندی سیبو مولانا عبد الله سیندی رحمه الله تعالی وی زو تکینا سم عزت په عمر کې مشهور په عمر کې دې زما مشهور وی ما دې کمنو ورته وی چې حضرت ما د نبی علیہ السلام دغه شانتی ویلې دی په خوب کې خو هر چې زیم مزول د ذکر نیما زه نور ستا پروګرام مکمل زکول نه شم خو زه خپل زی تعالی راولېګم او تا غا تیار کړ نو خپل زی راولې مولانا عبد الله کلنتوی رحمه الله تعالی هغه دې کمندنو د مولانا سیندینا حجت الله کتابونه وویل مولانا سیندی هغه پوی کو او هغه ملیشیا کې دا انقلابی طرز بنیاد کې خود مدرسه شروع کړه او دا غي بنیاد کې خود قسمت د الله هغه د کندرو بزوانه کې وفات شو خپلار لاجوندې وو ډاډی زیات پریشان شو وی پتی نه مچدالک مړ شو خو ما خو یو مقصد او مقصد پاتې شو هم مقصد پاتې شو دلا چاته سخولی نو وی د دبل رور و مشر رور و اغاد مولانا عبدالله شاگرد و نانه لک سبق ویل و وی اغاد اوی چو سور شا تشابه هم مولانا سندی سر اشابه تا سبق و آیا ناغه فرمایل مولانا غلام مصطفی قاسمی رحمه اللہ تعالی چه دا واقع دا بیانوم دا دید پارا چه دا مبشرات تی دا مبشرات تی نو کتاسو اغا مخاطبی دو توی چې کتازو سکولو اراده وی چې موږ د دین خدمت وکړو دا اول دین زکه په دین ځان پوهه کوي او دا غي حکمت عملی زکه او وی ویل چې ولی اللهیات د سندیاتو پرانا کې زکه ولی اللهیات د سندیاتو پرانا کې زکه دا شاه ولی الله رحمه الله تعالی فلسفه اگر دې کمندونو د مورنا سیندی رحم الله تعالی په طرز باندې ځکې دا د دې سلورو فرقو وزات دا مورنا سیندی رحم الله تعالی کړل او دا رنګي مورنا احمد علی لاهور رحم الله تعالی دا هغه شاګرد دی هغه په تفسیر د سورۃ النساء کې هم کړل او په دې سورۃ فاتحه په تفسیر کې هم کړل تفسیر لاهوری تکم مولانا سمیع الحق صاحب رحمه الله تعالی دا کوڑی هغه چې کندنو راجم کړل دي لز جلا تفسیر لاهوری دا هغه راجم کړل دي خدای زکول چی دي دا رجال الله کار دي چې سړی صحیح طریقې سره په اسلام باندې او د اسلام په روح باندې پوي شي مو پوي ګنا کله کله زمون خدمت د اسلام در غرزول ذریو ګرځي او د چتول ذریو نه ګرځي داولی من د اسلام صحیح روح نه پیژنو او د من د اسلام در خورولو او د هغه د حاکم کولو حکمت عملی نه پیژنو بیا جذباتو کې راشو لوار څخه ختم کو یا مداهنت اختیار کو نو سملو هی سم نه کو ټاک نه کو په مهدی ته به انتظار کو په بل بیا موږ مهدی سره شو دا د مولانا سیندی رحمه الله تعالی ځنی کتابونه آکتل انتهائی اهم دي دا غو کتاب دی شعور او آگاهی هغه د کمنن استاد سو په شان ته خلقو لکتل پکار دي او خدمات او مقالات دا غو دام تاسو غونډه خلقو لکتل پکار دي چې وی ګورې نو بدی بینی از ځان سره نمونه ولیکینو لکه دا څه خبره ده چې کله کله سړی چې تا هغه ودکیږي خو بل نور دی چاره جو سره څه شوی ختم شوی بجلی نه کنه په دغه ټیم بیا نور څه کوي او کتاب بغوره نو بیا وسره له دا غنی کنه نور سم سره نی فیسبوک میسبوک نه بهر بیغمه لګی کنه ان بیا کې دی چې کتاب ته ملو شي الله دې مونږ کې کتاب ذوق پیدا کړي ډیره ضروري خبره نو صدیقین دار رجال الله دی درم نمبر حکمت عملی کی زن خلقو کی حکمت عملی زیاد پی عملی جذبات پک زیاد پی اگر چه علمی قوت کمزور ہوئی خدا پیغمبر دا پروگرام دا پارا دا پیغمبر دا پروگرام دا پارا عملی هر قوت تا تیار ہوئی هر محنت تا تردی پوری چه سر پا تلیکی دی داغی دا پارا قربانی تا تیار ہوئی دا شهدا دی مجاہدین دا دے کمدنو مجاہدین دی سالورن نمبر آغا دے کمدنو آغا نیک عوام چاگر دق علماء چی صدیقین دی اور دق مجاہدینو چی شهدا وطوی داغی سره چی کمدنو موافقت لری داغی دا آواز سره موافقت لری او داغی دا محنت سره موافقت لری رسالو رم نامون علیه جماعت سوکت الصالحین الصالحین دا چه کمدر رسالو رم نمبر دی نو حاصل نعمت دو خبری شوی دل سو شوی سالور انبیاء صدیقین شهداء صالحین او نعمتو نسو شو دعا العلم والعمل العلم والعمل امام غزالی رحمه الله تعالی احیاء العلوم کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ترجمه لیکلی دا آتنا فی الدنیا حسنه و العلم والعباده علم او داغه موافق عمل علم او داغه موافق عمل دا د دنیا حسنه ده د دنیا نعمت هغه علم او عمل علماء لک فخوا د نبی علیہ الصلات والسلام او نبی علیہ السلام نه مخکې نبوت دروازه کولاوا په نبی علیہ السلام باندې شو اوس خو نبوت چاته نه ملاوي نو د نبی علیہ الصلات والسلام انبیای کرام په انسانانو کې د ټولو نه لوی احسان په چا شوی دی په انبیاو په اوس وخت کې د ټولو نه لوی احسان هغه په علماي کرامو دی خو په هغه علماي کرامو چه داغی علم ده نبی وراثتی آسه نا کاغذی نا سندی نا چه مدرسه نا فارغی بر یا مدرسه تی فارغشی کلا کلا فارغ خمڑی تاوی ستاسو مریض وی اکسپائر شو یا وی ستاسو مریض فارغ نا فارغ خمڑی شو ده فارغ شوی یو آغا نبی عالم نی چه وارث ده نبی چه ده چا علم وراثت وی نو پا دبانی پا دنیا کې ده طولو نه لوی احسان شوی ده لوی احسان اگر کده ده کور ده خپل نوی ده سره ده سورلی نوی ده ده جامعه ده یووی مولانا ولا مصطفی قاسمی رحمه اللہ و تعالی دام لکلی دی چه مولانا سندی رحمه اللہ و تعالی ده سجیبه سرهو چه پا زهد که بزارو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مثال وي دنیا سره ډو کارنو وی ټول عمر د یک کیو جوړه بابا دوی ما جوړه ددنو وی ما وی چې د ځان سره د سن حق دمه چې دا جوړه مال راکې دا بسنګ چلی چې دا جوړه مال راکې وی هغه سره بل جوړه ونه وی زلړم نو نوې جوړه مې واغستا او می ګندل والا او را میړ والا ورته چې دا تا والا وی ما ته وی چې زما خو جوړه شته په چې دا خیر دا کمال راکا په پچل می تیرا واغس په بس هغه چې دا جوړې نه ساتمه له جوړې دې یا او په جیب کې و چې سر سو او چې کوم ځای کې بچار ته ضرورت نه چاراغه فشمارل به هم نه اپا ته به تم نه و په ډایرکټ به لور کړو خبره ده دا چې کم دنو نه الله رب العزت د دین خلقو نه الله رب العزت د دین خلقو اغه داسې طریقې سره بدنام کړي چې خلک داغه کتاب ته نه لاسکي داسې طریقې سره بدنام په دې وبندي حلقه کې برلیانو شیعگانو کی نا پا دیوبندی علقا کی دسی طریقی سر بدنام که چه مولانا سندی کتاب تا سکلاس نلگی ولی اصلا چه دی دور دی سیاست نخبر شی چه دی دور که سی طریقی سر کار بکار دی او دی اسلام دی غلبی سر سی محنت بکار دی اغوی اصلا که ناصل چه کمدنو حرام دی او پا دینیت ناستا چه مهدی برازی او زبر دین کار کوما او پا دینیت و سردا گنل چه اوس منگ لدین سر ندی خولی منگ با سی طریقی سر کار کو چه سو پور مهدی نی راغلی اغوی دیتا زو کفر وام دی اقیدی تا زسوان وی دی دین ناقص گرنی دین ناقص گرنی دی دا صدیقین نو لوی احسان پا علماء شوی دی خو پا آغا علماء چه دا غیل موارساتی او مجاہدین چا دا دین دا پار انقلابی محنت کی الشهداء آغا عوام چا غیل چه کمدن دا دیم رستا کی دا داس علماء او داس مجاہدین امرستا کئی نو علم او عمل آتنا فی الدنیا حسنا دنیا کے احسان پا آغا چاشوے دے چی آغا علمی طور دا پیغمبر وارستے یا عملی طور دا پیغمبر سدے وارستے پاگی کے چی کمدنو لگیا دے انعامتا علیہم دادی انعامتا علیہم دادی صراط اللذین انعامتا علیہم لار دا آغا بختورو چه احسان کرده تا پا غیبان دی تا پا احسان کرده چای پا شریعت پوئی گی او دا آغی دا حاکم کولو او دا آغی دا غالب کولو محنت کئی یا مکی محنت کئی او یا مدنی محنت کئی خلگیا بھی او محنت کئی حدیو جنا شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی آغا ذکر کری دی حجت اللہ کی پہ ارتفاق رابعہ کی اغوی اذا وجد الخلیفہ و آسن السیرت فی الارض و خضات له الجبابرا و انقاد له الملوک تمت النعمہ و اتمہنت البلاد و اذا وجد الخلیفہ چکل نظام خلافت موجود شو چٹو المسلمانان دیو خلیفہ دلان دی شو واسن سیرت فی الارض او قانون صحیح مقرر شو واسن سیرت فی الارض وخذات له الجبابرا او ظالم بادشان جابر بادشان اغا خلیفه دا سر کے خودو وان قاد له الملوک او طول گورنران دا تابی شو تمت النعمه واطمئنت البلاد نعمت پورا شو واطمئنت البلاد او خارونا او ملکونا اغی که با امان راشی چه دا محنت کئی نمونا منا لیهم داده چه پا شریعت صحیح زان پویا کئی او دا اغی دا غالبی کولو دا پارا حکمت عملی کئی حکمت عملی کئی دا وقت تقاضا دا دور تقاضا پی جنی او دے سے کمدن محنت کئی محنت کئی اخواری کئی صراط اللذین انامتا علیهم لار دا اغا بختورو احسان کړه تا په غیبان دي انام تعالیم یو انام تا ماضی راوړه اشاره دا چې دا انام یقیني دی مشکوک نه دی مشکوک دې کمندونو نه دی دویم انام تا اسناد الله تو کو اسنا دی اللہ تو کو آنام تا چه تا احسان کرده نو چه کم آنچ از کامل آیت کامل است ما من الکامل فهو کامل چه اللہ تا نسبتو شو تو اللہ بسو ناقص احسان نکی ناقص احسان با اللہ نکی آنام تا علیہم انام تعلیم اللذین انام تعلیم لار داغ بختورو اللذین ڈیر دی و لار یوانا دانا چه دار کس لار مختلف ہوئی نا سراس اللذین انام تعلیم لار دا آغا بخت اورو چه احسان کڑے تا پا دی باندی انا ام تالیم چه احسان کڑے تا پا دی غیر المغضوب علیم ولا الضالین مخی نمونہ دا تابدارو اس نمونی ذکر کئی دا نافرمانو نمونی ذکر کئی دا نافرمانو دویم ما کدا آغا خلقو نمونو شاغی تا ربط القلب نصیب شوه ہو شاغی تا زڑو تا ایمان کس شوه ہو او ایمان چه کمدنو دا آغای دا غوخو او دا آدو کو سرگر شوه ہو قطب فی قلوبهم الیمان امتحن اللہ قلوبهم للتقوى حبب الیکم الایمان او ساغ ذکر کئی چار دی مقابل لی یو چه دا آغای زلو بلکل مرشوه دی او دویم چه مرضیان دی یو چه بلکل قابل لی اسلام دی بلکل قابل لی اسلام دی زړی بند شوه ده مور جباریت پی لگی دلی ده آغا ملد زلونو والا دی دویم آغای چه قابل ده اصلاح دی مریضان دی ملنه دی مریضان دی مخی بشارت ذکر که نوست تخویف ذکر کئی مخی صراط الذین انعمت علیہم کے ولاوا اس کمدنو بارا ذکر گئی مخی رجاوا نوس خوفو مخی رجاوا نوس کمدنو خوف ذکر گئی الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د رجا ترمیان ځای نبی علیہ السلام فرمایي لو زنا خوف المؤمن ورجاؤه لا تدلا کله مسلمان خوف او رجا دا چه کمدنو و تللشی دا با برابری که او سڑی بانه صرف رجاوی دیو پا گناونو با حادری چه صرف وی مڑا اللہ با می بخی او که او سڑی که صرف یه را غالب ایڈی رئی دیو ناومیده ترسی ناومیده شکار کی گی با دا با دوارا برخ چلائی چه بگناونم بہادر نشی او نا امید اوم نشی نا امید اوم نشی نو مخی رجاو اوز خوب مخی دا خوم الگردیاو اوز دا غلطو نبائی کار دا غلطو نبائی کار موالات الموحدین او اس قطع دا عدا اللانا دا اللہ را دشمنانو نا بائی کار چه سرات مستقیم گرد ورد نشی گرد ورد نشی دا ردین یو اہم شعبہ دا دا غیارو نا بایکاٹ کول یو حدیث مبارک کی رازی حدیث قدسی دے نوادر الاصول کے حاکیم ترمذی رحمہ اللہ ذکر کرده دے اوگد روایت تے چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لی چه اللہ وی لا ینال رحمتی ملم یوال اولیائی ولم یواد آدائی لا ینال رحمتی زما رحمت نشی حاصل اول آغسو چه لم یوال اولیائی ولم یواد آدائی چه زما دوستانو سره دوستی نکی او زما دشمنانو سره دشمنی نکی زما دشمنانو سره دشمنی نه کی زما رحمت نشي حاصله ولې چې کله د غیر د عقیدینا داغه د عملنا داغه د تهذیبنا دار کلچر عادت او اثوارنا بایکاٹ نی وی راغلے بایکاٹ نی وی راغلے نو دا حق امتیاز نہ حاصلی گی دا حق امتیاز دا نہ حاصلی گی اللہ رب العزت منگلہ صراط مستقیم را کڑے دے او آغا خلق و سنگ عملی کڑے دے من آمن علیہم اگر علی اللہ را کڑی دی چه دا قانون چه دے دا با عملی کی گی سنگا عملی کی گی سنگا نو اکملتو لکم دینکم اکملتو لکم دینکم زمان قانون پورا دے دا جوان پہ اس یو شعبہ کی او پہ اس یو سانگا کی منګ اغیارو ته محتاج نه یو چې موږ د اسلام نه علاوه یا هندو ماتا یا د کمندنو بود ماتا یا انګریزیانو ته یا یورپیانو یا يهودانو عیسایانو هغه ته موږ محتاج شو او ورته وایو چه منگ با دی طریقه که ستاسو با قانون چلیگو ستاسو با قانون چلیگو سورة المائده آیت نمبر 49 یو کم 55 کی ہوئی وَحْذَرُهُمْ يَفْتِنُوكَ هَمْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَحْذَرُهُمْ يَفْتِنُوكَ هَمْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ احتیاط او که احتیاط دا یهود او عیسایان دایره د دین اسلام نه یوینی می شعبې نه وانړي بعض منظر الله ویلي یوینی می نه چرلا کچره به زمون په قانون چلاوا دا تانه زمون په قانون چلاوا نه مکمل به د اغیارو نه چسو کی د اسلام مقابل چه سوکوی او سنگوی دا غیر ترز ناو بای کارتا ہے چه کل برطانیه دل ترالا نو آغی جه کمدنو زان سرای او نظام راوڑو چه آغی تا نو آبادیاتی نظام ہوئی نو آبادیاتی نظام دادی طویلے کی گی چه فاتح قوم دا مفتوح قوم تعلیم نصاب تعلیم بدل کی داغی پا ذریعہ داغی جا کمدنو اخلاق او تہذیب اغم بدلی دیتا نو آبادیاتی نظام ہوئی دائی برطانیی زان سردل تھراؤڑو تو زمان نصاب تعلیم چه ہو ناغیم بدل کو پنساب تعلیم کی اللہ نشتا پیغمبر نشتا دارنگی پنساب تعلیم کی اسلامی نظام نشتا آخرت پکی نشتا آغیب کی خپل رادم نکو نداغیت نساب تعلیم بدلول سرا زمون چې کمندرو اخلاق بدل شو زمون اعمال بدل شو زمون طرز بدل شو د مسلمان د مسلمان حکومتي عہدہ دار دنیا د ګټلو ذریعہ نه و دا و سر راتلا خدای او امانت د سکول استادی او امانت ډاکټری او امانت ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نو چې کومه ډیوټی را هغه په تنخواه نه کوي او چې کومه ډیوټی نی نو په رشوت کوي دا زمونږه دا مونږ دا چل یورپ نزدہ کو چې کومه د ډیوټی وی نا په تنخواه هم نه کوي تنخواه اخلی او ډیوټی نه کوي او چې کومه ډیوټی نه ده لکه الګ اسې به سپاس کول نو دا په رشوت کوي دا وساری اوټی خو نو دا په رشوت باندې هغه کارونه کوي دا سپار ځای کې صرف د دنیا د ګټلو ذریعہ وګرځول د نو آبادیاتی نظام دا مونږ ته برتانی را منتقل کړل دي هغه را منتقل کړل دي هغه لاړل خو اقا نظام مونږ ته پاتې کو هغه مونږ ته پاتې کو دا هغه بیوروکراسي افسر شاهی دا مونږ ته پاتې کړل بیوروکراسي پاتې کړل چې سو پوری نصاب تعلیم نه دی بدل او سو پوری نظام نه دی بدل داغي نه بغیر یاد کمندنو د کامیابی سم کول او یاد آزادۍ سم کول ای خیال استو محال استو جنون است چتر دشمن پلا رزي پاتا تکن دکنی تب لار د دشمن باندې روانه او غواړی د اسلام کامیابی کلا وحاشدا کېدلې نشي پلار د دشمن دین او تباہی برازي پتر دو طریقه د دشمن دین تباہی برازي تر روان پاغي باندې روان پاغي باندې کداغي خلاف زری ته کندنو مقابل کې یوسوس کلونا یوسونی ورسای خدمتو کی هغه دا چوی لکه په اوړو کې ته کندنو مالګا ها غریبانان څه کول شي هغه د پاسو همداسې شرمخانی کدا یو داسې افسر تولېږي هغه ځای ته چا بالکل نیک سیرت نیک صورت هر څه برابر ناغه بیا مجبور کیږي دا غي خبرو ته او یا به سسپند کوي بل ریکوایي دی بارانه په بارانه راځي ته اخلاصي وي نه پریدي وتا نه پریدي وتا غیر المغضوب علیهم دا اغیارو دا طرز و طریقین بایکاٹو کا مستقل بایکاٹو کا دلتا لفظ دا غیرے راوڑو اگر چدا پا مانا دا نفی باندیو رستو والا زوالین مطلب بیان کردے غیرے نافیو غیرو استثنائیہ نو خود دلتا نافیو والا لل مغضوب علیہم خود اللہ پا دا غیر کی خود زکا یو منامون علیہم نی او دا غی لار دا صراط مستقیم نی او بل دشمنانو لار دا دا یو بل نمغایر دی بالکل دا بنوائی چی خیر دی دیز ہے کہ او پا صراط مستقیمو چلی گو او دیز ہے کہ ور پلانکو پا لاروانی سو شو روان شو بالکل نی شکے دی ہم خدا خواہی و ہم دنیای دون این خیال استو محال استو جنون دا نیسی که دلی ساتوان وال او شپیلی وال دوار نکی گی یا با ساتوان خوری پاکی او یا با شپیلی وال دا دوار نکی گی نو دا غلط و نظامونو نا بایکارت نی شوی او تا چه کمدنو اسلام وای او پا اسلام عمل کئی او اسلام راولی سو وای نو دید ازمونگ بازنکار نکی دا بسنگوشی چه دا غیر دا نظام نا دی بایکارت نوی کڑی او دا غیر دا طرز و طریقین دا بایکارت نیوی کرده او اسلام راشی دا اسلام اهم عیسی بایکارت تا اهم عیسی بایکارت تا چه دا غیارو دا نظام نا بلکل بایکارتو کا دا نیوی لیتا تا چې دا غي د جیاز نه بای کاټو کا یو دی فنون مغرب او بل د تهذیب مغرب فنون مغرب څه کا خو د اسلام د پاره ډاکټري زکا دا غي چې کمندونو میکانیکالیزم زکا انډستریالیزم زکا ملټریزم زکا دا دری کارونه دی یورپ حاصل میکانیکالیزم په ماشین باندې کار کول ماشینری ایجاد کول ماشینری موږ له په سوالونو او په تجربو باندې لوپو کو په سکول کې زمون ماشومان لګره او دې دی اوخه چې یو د ګندل ستنی ایجاد کړي موږ هر یو شیل دا غینا اخلو دا غینا اخلو د دې د دې تجربو څه مطلب دی او دور دور کتابونه زو توازو توازو توازو په خدای ک تاسو هغه شی ولید الله افته او ساته توبې ته وباسا نو دا خپل کافی نه دا برته شاهزادګر کار شي په خدای کې دا څه خل آسانه د الجبري سوالونه یو قتل لیونه بشي او د کیمستري فارمولې یو قتل لیونه بشي او د فزیک د نیوټن او د اينشټاين د دې قانونونو یو قتل مازغبه د کارت دی او بیا ټول په انګلیش کې دی په کتابتي کې پای کیم دی زمونږه خدا بیا پښتو یا عربي او د الله او د الله رسول خبره چرته پکې نه الله علی کل شی قدیر راشي دا څه کول خبره پکې مرضی پای کې غرور د قوم ناراضي دور الکانو لا جین کول لپو کو تر شپاله سم پوره دی یو تن څه شي جات کړل ته ما ته خیزا شپاله سم پوره دا چې کم دلته زمونږ ډاکټران دي MBBS وړو کې ډاکټر ته وایي د دې نه چې بره کم غټ ډاکټرانی هغه سپیشلایزیشن چې کړل دی دې چې ته یو کیلو نه ایجاد کړی دا د دې د الله مریض ته جدي ده تاسو یې کنه دا د موږ له چینه راګي دا شي ا په فارمولا موږ یاد أغینالو یاد أغینالو هل تنه من تقرارو بیا د ته جوړ ګلګه زمونږ دوايي دلته کې چې کومه پاکستانه ملاویږي هغه وي 8 نمبرون نه را او کنه غم نه دی 8 نمبرون نه وي دا ما دلته مې دا 2 نمبر د کتین نمبر دا ما ته 2 3 چې ملاوي شي دا خو زبردست شي 2 3 چې سره بلا 8 نه را ملټی نېشنل کپ نه چې دلته دوی درکې وي دا د ملټی نېشنل کپ نه د څه په خر کې دا ملټی نېشنل د مور دا خود هغه انګلیزیان دی غیر باندې خرڅې کنه یهودیان دی غیر باندې خرڅې کنه دغه ایتایان دی غیر باندې خرڅې نو ایجادات یو نکړو او لې زمونږ ماشومان له پوښتو میکانیکالیزم زکا د ماشینډری چل زکا خپل ماشینونه دلته کې ایجاد کا د دې نه خو ته چا نه منې کړې فیکټری ایجاد کا انډستریالیزم ملټریزم فوجي نظام فوجي دستور فوجي طریقې کار هغه د کمندونو سپه کار دی وصله په کار دا څنګه په کار دا ټیکنالوژي زکا کنه تا چا ویلې چې مزګو خو تهذیب مغرب بنز دکای تهذیب مغرب بنز دکای دا انګلیش او دا سکول په پرتو کیم زکیږي نو پتون ته ساجت دا په ګیره کیم زکیږي نو خړایلو ته ساجت دا په دا خدانه ده چې ته دا د کمندونو په اسلامي قانون کیم زکیږي په دا په کفري نظام کې څه ضرورت دی چې ته باندې ته پرتو کوم باسي زموږ شیخ عبدالرحیم صاحب الله دې عمر او صحت کې برکت واچي الله دې بیماری خکی اغه وای په ما غوتا د انګلیش بارک نه دی ویلي خو زه ته هم چې د پرتوک سلو باسي پرتوک قرانه مو باسه کنه بل په پتلون کې ځکه پتلون کې ولې ځکه پرتوک کې ځکه انګلیش ځکه ته ته ځان نه ویلي چې انګلیش مزه ځکه فنون مغرب ځان له سیده تهذیب مغرب ځان له سیده هدی چې کمندنو انګلیش ځکه په کونه وسروم کګه کې نو کونه وسرو لیکګه انګلیس ځکه نو پنی غو کو نه ځکه کنه په صحیح طریقه باندې ځکه به وب بیا هم دا په طریقه سکی او په ګلاس پیدا سی دیولې او ګرځي به یو ګډ پته نو کې هو وای د دې ته پکې ساجته دې ته پکې ساجته ته چې کمنه بیا کریسمس دې سلام نه وای داګه پنا اجوري چلی سکول کې اسلامایزیشن راواله سکول کار اسلام مطابق فنون مغرب دا غیر از دکولون علمانو منع نگه کرده هیر تحذیب نمنع کرده جب تہذیب راولی تو دومره عربیت ته پتا دومره غالب وي چې ته انګلیش د کی جب به نه سو جب بس چې ستانه جب اسلام وانلی ګینی جب د سړی ته تہذیب لري کوي ته پښتونې ته مسلمانې مونږ دانه نیولې ته پاکستانې ته مسلمانې او انګريز کې ګما انګريزي د انګريز کې ګما غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو اغیارو پا ناج مچلیگا داغی نظام داغی نبائی کار کو کن عرصه که داغی دا نظام کم یو چیز ده چه زمان پا شریعت کی نشتا کم چیز ده چه زمان پا شریعت کی نشتا دا ملمستیا عداب ار یو چیز پا شریعت کی موجود ده ما مولانا تانویر احمد اللہ تعالی یوزای کی ذکر کری دی چې یاره دا را سره چې یورپ با د اسلام په مطالعه مسلمانان شي او مسلمان با د اسلام د جهل د وجه نه یهودی او انګریز شي مته نو کنه نو څنګه لګران شو وای چې یورپیان دي هغه د کمندونو د اسلام مطالعه کوي د اسلام سټډي کوي ګوري اسلام نو یاره در سره چې هغه خلک به مسلمانان شي او دا مسلمان د اسلام نه بالکل جاهل شو ناپوه شو پته ته نشته وی یو صاحب ما ته وی چې یاره جی نه ویز دې زبردست دغه سیستم نه جی دې کول سیستم هلته سماته سیستم دې ماته وی جی دا وی کمرې ته ځي کنه لکه بی اجازه ته نشی کړی ور وټه کوي کاغې اجازه در کلړ بشي کاغې اجازه ته کلړ بنشي همات انشاء الله آپ کو هدایت دے دے خدا کے بندے یہ تو ان لوگوں نے اسلام سے سیکھا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی همات تا هو غیر اسلام نه ذکرل هغه دې کمنو اسلام مطالعه کړو زمون ملګری هغه رضمات په اجتماع کې خبره کوله انګلند کې دا داوود د کلیواله نو داوود د کلی ته موږ تلو هغه خبره کوله وی هغه چې کمندونو په د اجازه ته د سلام او د دې باره کې خبره کوله وی چې دا زمون تهذیب دی زمون کلچر دی وی د ماشومانو هغه والدین دې چې وته وي همور خپل غرض یو مخاري مونږه راغوښتو بګي وی هغه یو سړی په کې کلچر ورک د دې باره کې خبره کوله وی چې خبره کوله چې داسې به کوي په ما ته کوته چې تا کړه چې یو خبر وکم وی هغه وی چې او وی چې زپاسدم وی ما ته وی چې داسې کمندنو دغه خبره نه ده د بریټیش قانون نه ده This is a system of Islam ما ته چې دا اسلام سیستم نه یمارت یو شروع کوم ماته چې دا حدیث ته دا آیات ته دی کې دال ویل دي تاسو څنګه زمون خبره په خپل قانون باندې نه دا کوئی نوم پیلا کوي خپل لګوي وی دا نه پس ما سره ډیر نه ملوي بیمار غوړین نه هغه اسلام سټڈی کو په خپل عمل کې راوست مولانا آزاد ابراهیم الله تعالی هغه یوځای کې فرمایلی دي وای مینه یورپ می اسلام دیکھا بغیر مسلمان کے اور ہندوستان میں مسلمان دیکھا بغیر اسلام کے پونسے وہی پو یورپ کے میں اسلام ہو لی دو خو مسلمانان نو یعنی آگئی اگا زندگی سی دا تمہوں کے کنڈے و ملگر دے پو انگلینڈ کے دے نا آگئوی بیما دی و انگریز نا تپس کو انگلینڈ کے بیما ارتوی چستاسو دا پاستاسو سارا د امن د پاره خو سیستم کم یو دی سیستم اف پیس همارته چې د امن د پاره بهترین قانون تاسو سره کم یو دی بیا غما ته وی چې عمر عمر یلا وی د عمر قانون د عمر قانون موږ سره د امن د پاره بهترین نظام هغه وی نو هغه د عمر قانون ایمان په نظر راوړي او په دې باندې امن خرځي نو دنیا به خولی شي اخرت کې وټیک تکاسي وې ایمان دې نشتا خلک نو مولانا آزاد وې په مینه یورپ می اسلام دې کا بغیر مسلمان کې اور هندستان می مسلمان دې کا بغیر اسلام کې مسلمان شته اسلام به کې نشتا د اسلام نظام نه خبرې ده سره داغر تہذیب کلچر نه بای کارټو کا غیر ته کې راوړ مغایر دی بالکل دا دیو بل نه جدا جدا دی اسلام ارث لري اسلام لباس لري اسلام چې کمندو ضیافت لري ته تنویر مولا تعالی او کتاب دی هغه په خپل صفات کړه دی وی آداب المعاشرت دیکھنا ضروری دی آداب المعاشرت حیران بشی وتا حیران بشی کتاب د ژوند هر شوبه راغست سره د اسلام طریقې په کې لیکل دا بلوم داغه یو کتاب د حلیت المسلمین خدای دې کمندونو لکه ټول زندګی شوبه راغست لري او پاره کې چې کمندونو د اسلام آداب لیکلي نو ول غیر په سره وایي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ندی دې غضب شوی او ندی ګمران یعنی دا چې بچا انعام شوه دی نو نده غضب شوه پا دی بانده دا غضب والا ندی ولا الظالین او ندی گمراهان یعنی دا انام یافتا جماعت چه دی چکم انام یافتا جماعت تی چکم انام یافتا جماعت تی نو آغی یو انام حاصل کرو او دویم دا غضب نبچ او دا زلال نبچ دا غضب نبچ او دا زلال نبچ نو بدل لی دا صفت تی دا غی دا پارا دا مخی دا پارا دا غی دا پارا صفت تی دا منامون علیهم دق قزدو مغزوبون علیهم والا زلالین دا صفت واقع که دل سیدی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یا بدل لے نو لا صراط غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فاظف ده مضاف نلار ده غضب کرشو او نلار ده گمراهانو نلار ده غضب شو او نلار ده گمراهانو یعنی ده منامون علیهم لار راتا و خیا او ده غضب والا و لار دا غید قانون او دا غید زندگی نوم بچکا ولا الضالین او نلار دا گمرانو زکا چه دا غضب والا و پلار روان شی نو پا غید چه غضب شوی و نو دا صد وجه شوی و خود آغی عمل دا وجه پیس شوی و غضب شوی و نو چه تا پا آغا لارزی نو غضب بپو تا هم کی گی پتا هم کی گی چه زولال و غلطو نو چه تو دا غی پلار روانه نو تبم سه غلطی دا غی پلار دی نو تبم غلطی الجواب الکافی دا حافظ ابن قیم رحمه اللہ او کتاب دی الجواب الکافی اغی که اغی ذکر کردی دی فی اوح اللہ الی نبی اللہ او پیغمبر تا وی اکڑا چه قل امت کا فلو ما توایا چه لا تلبسو ملابس آدائی ولا تطعمو مطاعم آدائی ولا ترکبو مراکب آدائی ولا تدخلو مداخل آدائی فتکونو آدائی کما هم آدائی لا تلبسو ملابس آدائی زمار دشمنانو جامع ما غندائی دا غی سرا پا لباس کی مشابهت مکوئی وَلَا تَطَعْمُ مَطَعِمَ آدَائِ زمار دشمنانو غند خوراک مکوئی اغی سرا خوراک پا تعذیب کی بائکاتو کی وَلَا تَرْكَبُ مَرَاكِبَ آدَائِ زمار دشمنانو بسور لو سوری گئی ما یعنی پتر از سفر کی دا غی نبائکاتو کی ولا تدخلوا مداخل اعدائي زمار دشمنانو کامونو تمزای هغه نشتل ټیمالا چې تر دشمنانو نشتل ټیاله چې زمار قانون او دین دشمنان دي هغه ځای ته مځي فتاوی البلد الحرام هغه کې لیکلي دي فتاوی لیکلي ده فتاوی البلد الحرام کې یو جل کیم شاید بیروتی چاپتے او پاکستانی دری جل لکی چاپتے بھائی کی ذکر کری دی چھے کم ملکونا خود اسلام کے خلق جنگ کئی اور اسلام خلاف تی مدھا آغی قومونو نیشنلیٹی اغسطل حرام دی داغی نیشنلیٹی اغسطل حرام دی اور زمانگا دا چې کمندرو په موږ پرېشر پروت دی چې دا چا ویزه برتانیې ته وشي یا امریکې ته وشي نو سخت خوشاله مبارک شو مبارک شو دا سخت خوشاله دي سره لا تدخلوا مداخل اعدائي فتكونوا اعدائي كما هم اعدائي چې څنګه هغه بیا دشمنان نه داسې بیا دوم دشمني توای بیا دشمني دا غی نه پار څه کې بای کار ټوکا دا قاری طیب سے ابراہیم الله تعالی یو کتاب دی التشبہ فی الاسلام اس موضوع پر دیکھنا ضروری ہے التشبہ فی الاسلام فرسائل حکیم الامت کمشتا او جدا مکتبۃ البشرا ولم چاپ کړی دی التشبہ فی الاسلام کمو کمو سیزنو کبا کافرانو سر بائی کارٹتا ہے او پدی بہترین کتاب پدی موضوع حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکل دے اقتضاء صراط مستقیم خوڑیر خوندور کتاب دے قیمتی کتاب دے اقتضاء صراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم مکی منامن علیہم ذکر کرل انام دو علم و عمل علم و عمل علم و سشی داغی مقابل دو قسم خلقو یو چه علمیت و تملاو خو عمل کی صفر ہو حق پی جندل ہو حق و تمعلوم ہو خو مانلو او عمل تا تیار نو مانلو تا او عمل تا تیار نو الذین عرفوا الحق فترکوه حق پی جندل ہو خو پری خودو حق پی جندل ہو پری خودو دا مغضوب علیہم دو مقابل چا غید سر حق پی جندل نو نسرندو خبان روانو کلیو طرف تا و کلبل طرف تا خود سر حق پی جندل نو نامل بے لگیاو بڑندو خیسور لیو خو حق و تنو معلوم ناغذ و علیلو دا مزاحم او مقابل د نبوتو مقابل د نبوتو دا امام ابن تیمیہ رحمه اللہ تعالی تفسیر چکم دا کتابونو نراجم شوه دے یو آغذ دے چپ دے غٹا فتاوہ کی ها جدا تیم چاپتے دقائق و تفسیر بنمبانی سلور جو ذکرے دویم و سران جدا دے کمدنو چاپتے دے کتابونو نے والا را جمع کردے دے نورو کتابونو نوم آغا وکا تجل لکی ملاوی گی تفسیری کبیر دے شیخ الاسلام یو تفسیری کبیر دے امام رازی دے دا خپل نوم مفاتیح الغیب دی او مشهور په تفسیری کبیر دی او بل دا تفسیری کبیر دی شیخ الاسلام دی ملاوی کی اوس پاغی کی هغه ذکر کړی دی مقابل د نبوت دا په علماء سو کې ملاویږي او په عمراء سو کې ملاویږي. غلط مولیان هغه دې کمندنو پوی خو خود نبوت مقابله کوي سره دې نه چې هغه په جندلې همانی نه او چلیږي بنا مانی نه او چلیږي بنا نو په دې غضب شوه دې یعنی سره دې علم دې گمراه دي او تباه دي زدن او عنادن په غلط لار روان دي. دویم چې کمندنو عمرای سودی غلط حاکمان چې هغه حق پیژنې نه حق او معلوم نه وي او د نبوت مقابله کوي. غلط نظامونه او غلط دستورونه هغه خوري مقابله د نبوت کوي دا عمرای سودی. یو حدیث مبارک کی د دې مصداق د مغضوب علیهم مصداق یهود ویلی دی او د ظالین و مصداق هغه چې کمندنو نصارا ویلی دی. نو آیا دا به دې پورې خاصی چه مغضوبون علیهم اغا با یهودی دی یهودون ایلاو با بلسوک نی او ظالین چی دی داو فقط نصارای عیسایان بی او بلسوک تا بلچا تا با ظال نوی لکی گی مفسرین ذکر کئی یو خبر ادا ده چې دا نبی علیہ الصلات والسلام به طور تمثیل ذکر کړی دی دا به طور مثال دی دا نه ده چې ګینه بل څوک مغضوبون علیهم کېدل نشي خو په هغه وخت کې نبی علیہ السلام دا مثال وی د خپل ماحول مطابق. دویم په یهودو چې غضب شوه یا عیسایان گمراه وو نو دا د ذاتیاتو د وجې نه چې ګینې هغې سره د قرآن او د الله نه لګېده بس دا ذاتیاتو خبره نه وه خو دا ځنې اوصاف وو ځنې کارونه وو چې په یهودو کې وو نو آغا کارونا کنن پا بل چاکے موجود شو پا آغا بم غضبی لکا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائل اینا بنی اسرائیل قد مزاو وانتم توناونا یا امت محمد اینا بنی اسرائیل قد مزاو وانتم توناونا یا امت محمد بنی اسرائیل لارل تیر شو اوز ده بنی اسرائیل و آیاتونو که زان گورا حذیفه رضی اللہ تعالیٰ نو تا یوزالی چاوویل اغور تا آیاتوی حیوام اللہ میاکم بیمان زل اللہ فاولائی کاهم الكافرون فاولائی کاهم الكافرون ناسڑی و تاوی ویدایات خود یهود بارا گرا گلے رہے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی نعم الاخوات لکم بنو اسرائیل ان کانا لکم الحلو ولہم المر خط کمدنو خلقم پیدا کری دی بنی اسرائیل خوی رونم دی ان کانا لکم الحلو ولہم المر چھ خوک آیاتی نو آغستاسو او چې تری خیاتی نا چه کمدنو ده یهودیانو دا خداقی بارکی را غلده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل ما اشبع ليله بالبارحه نرنه او بیگانه اس په یو شانتی دا امت هغه امت یو دی دا نه چې دا آیاتونه دا غي وسمګ نه دي چې دا غي کم بد اعمال او کم انکرال تا آیاتونه و په مونږ بیا نبی علیہ السلام فرمایل لا تتبعوا الناس سنن من قبلكم تاسو به په خوانو په ترځي یعنی چې کې اسلام پر خودو بیا بدر کې هغه غندونه راځي هغه آیاتونه به تاسو بیا متوجي هغه سزاګانې به تاسو متوجي خدای چې بلداد آغی وو او زمونږ نه دي تدی وجنا سفیان ابن عوینہ رحمه اللہ تعالی فرمائی لی من فسد من علمائنا ففی شبہ من الیہود من فسد من علمائنا ففی شبہ من الیہود چاکی چی سوک چیز مگن مولیانو نقراب شو یعنی دینی دی دنیا ذریعہ گرزالا اوزد و اینا دی اقصر شورو کو نففی شبا من الیهود دکی دی یهودیانو بویده ومن فسدا من عبادنا اوزد چیز منگا بزرگانو که خراب شو پیرانو شیخانو که خراب شو ففی شبا من النسوارا نبا دکی بوینا نسارا ہو دے دیکھے داغی بوئی را گئے داغی بوئی پکی را گئے کہ اعتقادی نقصانی آغا شانتی با یہودی او کاملی نقصانی زمان مفتی سے چار سدی مدد ذل و العالی فرمائی چھے او عمل دا اللہ پا یہودی کی نو خواہ او یا عمل دا اللہ پا عیسائی کی نو خواہ تو پا مسلمان شہزادہ کی بیسن خوک شی مسلمان شہزادہ لا داغی داملونو نا بائیکارٹ پکار دے چھ داغی داملونو نا بائیکارٹ دو کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی تفسیر کی ذکر کئی تفسیر عزیزی کی چه ده مغضوب علیهم مصداق دو قسم خلق دی یو زدی کافر چه کم کافر تا حق معلوم ہو حق و تا معلوم نی او سرد دینا انکار کئی نو دا زدی کافر دا ده کمدر مغضوب علیهم کی دی دویم عاصی متعمد گناہگار چی گناہ کئی دا قصد ہے کئی خور تداغی دا حرمت پتا را او بیام دے گناہ کئی مڑولا را کاغا دیکھ دور سدی او مگه ایماندار یو ایماندار بزی جنرد مڑا عاصی متعمد ویدام پا مغضوبون علیہم کے داخل لے او دا زوالین و بارکی اغا ذکر کئی چھے دا زوالین مزداک کی یو چھے کمدنو تقلیدی کافر کافر تقلیدن چھے بسلار نکی کافرانو دیم کافر دے حق و تنه ده معلوم خوب از چلی کی کافر تقلیدی کافر او دوی مصداق رزوالین حاسی با امید کرم و عفو حاسی با امید کرم و عفو آغا نافرمان او آغا گناهگار مسلمان چاو گناهونه کئی او ای مړه بخی به مو معاف کوي به مړه کلمه ویلې معاف کوي به مو چې ګنا کړی د لا تقنتو پتاما نو په تلبیس کې د ابلیس دغه حساب دی دا شیطان جالو سلاسی بابا وی تو اگر وائز شنی دی او رحیم است بجا استو کریم استو اپور است ولیکن غور کن در وصف قهار که ازی غور دل دانا دونیم است پیگتا دا مولای سیمنا بیان که اوری دلی چه اللہ ماب کون که دے بے شکا تا چې څومره زین تر اغلی ده د دینه زیات الله معاف کوونکی دی خو ولیکن غور کن در وصف قهر که ازی غور دل دانا دونیم است خودی پلا بلوم غور کوا کنه الله قهار هم دی الله ذو انتقام هم دی دی که چه او سڑه سو چکی نو ده زلو پر کلق چوی چه الله قهار هم دی الله جبار هم دے اللہ عزیز و زنتقام هم دے نو دا دو قسم خلق دا جے کم دے نو دا زوالین میں اصلاقو مولانا سندی رحمہ اللہ تعالی آغا ذکر کئی دا مغزومن علیہم او دا زوالین بارکی چه مغضوبون علیهم سوکتی یو وی یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں اور یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے اس کے باوجود وہ عمل کے لیے نہیں اٹھتے سرد دینا دې کمزور د اسلام د غالب کولو د مهنت د پاره نه پاسي انامیاب تعلق ایسے نہیں ہوتے ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں وہ لفاظی کے ذریعے لمبے لمبے خواب سنائیں گے اور طرح طرح کے سنہرے باغ دکھائیں گے دا پوئے سڑے چدے دے با لفاظی کئی خطیب سیب دے خود تقریرو نبا کئی او باغونه بدا تخیی نو ساده مزاج انسان اس کی صحت اور غلطی کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہم ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغضوب علیہم کی مثال یہودیوں سے دی جاتی تھی وی جب اسلامی نظام موجود ہو چکل اسلامی نظام موجودی تو جو لوگ جہاد سے گھبرائے چکم خلق جہاد نہ کئی وہ اس حد میں آتے ہیں اغم مغضوب علیہم بھی اور جب اسلامی نظام ٹوٹ گیا اور چکل مسلمانانو خلافت نشتے نظام ٹوٹ گیا اور جہاد کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے او د جهاد د پاره چې کم نظام ضرورت دی وو نه راهي تو جو لوگ انقلاب کے ذریعے انقلاب مولانا سیمی مکی مهنت ته وي خدا را دې استلا دا چې کم خلق د انقلاب په ذریعہ اس نظام کو دوباره پیدا کرنے کی همت نہ بنائے وہ بھی اس حد میں داخل ہے اغه په دې کې داخل نه یعنی چې د مدنی مهنت دوري اغه نه کوي او چې د مکی مهنت دور او هغه نه گئی تو وہ بھی اس حد میں داخل ہے وی جو علماء کہلا کر جہاد اور انقلاب سے بچنے کی کوشش کرے چې کم علمائی او هغه د جہاد او د انقلاب د نوم نه کوشش نه کوي بچنے کی کوشش کرے وہ سب سے زیادہ اس شک میں شامل ہے هغه په مغضوب علیہم کے داخل دی ایسے نام نہاد علماء کے غلط نظریات اور رویوں کو ختم کر دینا چاہیے جب تک کسی انقلابی جماعت میں یہ بات نہیں آتی وہ قرآن کی حکومت پیدا نہیں کر سکتی بیاد زوالین پزائے وئی اگدہ خبر اکڑے دکھوں وی ہمارے زمانے میں جو علماء قرآنی سیاست کو چھوڑ کر, قرآنی سیاست کوئی گئے کہ نا مغربی سیاست نا, قرآنی سیاست کو چھوڑ کر سیاست میں کسی قوم کی تکلیف کرتے ہیں, دا غلط طرز بانی سیاست کی او پا سیاست کے غیر تقلید کی, وہ مغضوب علیہم کی ذات میں آتے ہیں. اگر مغضوب علیہم پا ذات کے رالل اور جو انگریزی دان دوسری قوم کی سیاست کی تقلید کرتے ہیں اور چکم انگریزی خوان تعلیمی افتاد دنیا تعلیمی چکڑے اگر پا سیاست کے غیر قومون تقلید کی دے مسلمان خو پا سیاست کے غیر قومون سکی تقلید کی, وہ ظالین کے شک میں آتے ہیں. اگر ظالین و بشک کی اشتراک لی دی جو بات تم خود نہیں سمجھتے اور اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے اس کی ذمہ داری مت لو, اور سمجھ بوجھ کر جو سیاسی کام کر سکتے ہو کرو ورنہ خاموش بیٹھو. بھی جب صحیح طرح سے اسلام سے خدمت کولے شکاوا کی نہیں پارم کینا. ایسی ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی شخص قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتا وہ بھی ظالین میں داخل ہے. اغام پر ظالین کے دے امام ولی اللہ دہلوی نے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن سمجھنے کی تمام لفظی و معنوی دقتیں دور کر دی ہے. اغد قرآن کریم دفعہ ہمائے مشکلات ختم کری دی, اب اس کتاب عظیم کا سمجھنا نہایت آسان ہو گیا ہے. اب بھی یہ کہنا کہ قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آ سکتا پر لے درجے کی گمراہی ضلالت ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کورتا پتہ لگے دلوے چھے زمان شاگرد سنگ چل کرے دے میں بیا بے کیدی شید آگنو مغزتے دے چھے شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ کو تنے بیخی الواج اوڑا گا بیخی دے دب آگئی کہ خوبلا سنا سے اصطلاحات او دا غٹی غٹی خبری وی شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ کو بیخی آسانا کر پاسان تار داغب شاگردانو کے بلا آوان دی چھے دا قرآن کریم دا سے درسونا کی چھے حیران بشے ہو دی ملاورد جکین ہوئی بشے دا کم شیخ القرآن را گلے دی دا سے درسونا دا قرآن کی قرآن کریم وحیل ضروری انہوں آغا جے کمدن و خلق کو پری خودو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن کریم اسباب دا غضب ام ذکر کری دی او اسباب دا ضلال اغیم ذکر کری دی. سوک چار سوک تی چپاغی بانے غضب شوے دے کم کم عملو ندی چلاغی دا وجنا اللہ رب العزت فخلق و قہر کئی او غضب پہ کئی بلا عملو نا قرآن ذکر کری دی. یو دا اللہ نعمت بدلول بقرہ آیت نمبر 61 قالا اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر قالا اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر فارپسی ہوئی ضربت علیہم المسکناتو وباؤ بغضب من اللہ ضربت علیہم الزلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ من او سلوہ پزائی اگی پزائی دخل کسب سیزون راواغ سل من او سلوہ پری خودل اور اگی پزائی ملیٹے پر راواغ سل دانے چی ملیٹے پر غلطو خدا اللہ دے نعمت نا قدری اکڑا اللہ والا تیارا ورکاولا او دے جے کمدنو اغیل اللہ تا ورکڑا اغیل پری خودا نو لکھ سوچو کنو لکھ سوچو قرآن کریم لئے نعمت نے کمان او سلوا وچہ قرآن کریم یو سڑے پری دی وراء ظہورہم اغیل پری دی او دا غیب زید اللہ اٹھ میں کالا غل والی تو بدو خوب غضب نہیں گا نا نا دے ولی دو کلمہ نہیں لیدا دے کہ ہر سکی نماغ کی ہر سکی نماغ کی قرآن کریم پری خود دا غیب زید انگریزی تعلیم راواغ دے انگریزی تعلیم قرآن مجید نا خلق آپ علاق را دانا چی منکر دیتے نا خوٹے موتن ملاوی بل مکر اللیل و النہار دور کاری ما شمانو لکتلے سو قرآن تا سکنوز گاری حاجی ماسپخین راشی نو چا سر ده خبرو کولو نی رو را که چاو تاوی چو براره کنن مون سر سومان رو لدیو چو براره طبیعت خرابی ده جمعات ده سبق نبیا پتیگی کرکت لزی نو که ده ده انگریزی تعلیمی نو که دیشی چی علیمانی تیپاکو که چی ده حرام ده ولی زکا چی قرآن مجید و اسلام پی خلقو مکمل پری خودو حلقا ده خدای بنده اته گنتی اغیل ورکای ده رزی یو گنتی ده قرآن لورکا وکر اسلام لورکا ویو گنتا بلکل ده سر قرآن ده روی ناظری ده علکانو نیرشوی ناظری نو بلکل تیرشوی ناظری تیرشوی دا پیزانو نی پذیر شو اپیزانو نئی فضیر شو او د نبی علیہ السلام نوم د خلکو نئیر شو چه نبی علیہ السلام سنوم نیزم ما یو پیرا درس کی معنی را که خبر کل از مونگی امال کرو نو ما تاویمی دی نهم کلاس والا نمی تپوسو کو نهم کلاس والا نمی چه نبی علیہ السلام سنوم نی پی اگر آتاوی چه ولی رسول علیہ السلام نو رسول علیہ السلام وی بل رات بل ملګری راته وی می ما د یو لسم والا نه تاسو کو د یو لسم والا نه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل نوم سو هغه ما ته وی چې د خپل لار والا دا څه دي کې څه کار دی سټوډنټ وی چې د خپل لار والا دي کې څه کار دی چې نبی علیہ الصلوۃ خپل نوم سو دا یو واقع نه نه دا دوه واقع نه دي د ایم بی بی اس ډاکټر زما په مخ کې ما نه تپوسو شو تپوسو وی لکان زمون سکومنو ار رکات کی صورت یاسین واما وی دا جائز دی ما نه علمانو تجربه دا سنتی مکانا او دا جد دا پار ایوائی نوائی نا پلے مشرور او سر ایزیو ایم بی بیز داکتر نا اغو تا ہوئی اغا پلار دیزوی تا وی تا خوکیر دا ارور دی سوئی ارور دیوی سوئی وی سوئی وی رور دی وی چی دا قلحون بغیر ام منسکی وی رور دی وی چی دا قلحون بغیر ام منسکی لکه دا پتاواتا نوا ام بی بی ایس داکتر تا چی دا منسکی دا قلحون ایلاو بل صورت ویل سدی جایز نو جایز دو گرو وی رور دی داو چی دا قلحون ایلاو بل صورت پانی سکی دا علم دی او لم یولی دی چی ویلو لم یولی شیطان ملک فلم یولد می بیا وی مجھے غلط لکھوایا گیا تھا لکه قل هو د طول عمر کی منز نو کړه چې قل هو پکې ویلې وې دا ما ته غلط لکھوایا گیا تھا فلم یولد دال نه به اور بس دې وې دا یوازې غنا اعتزاز استان چې کم د ملک غټ وکیل له هغه غلطي وکړه قل هو غلط ویلا ورپسې انډیوید صورت عصر په خولي आवाज کې تلاوت وکړه ویماله د قران تلاوت اسه مزارا کوي د تلاوت وکړو چې ته به وایې چې قاری باسط دی هندوی ویزه یې مه هندوا همار له کله قران مجید د تلاوت دی رمزارا کوي د تجوید کی وی چې سوایا دې نه پیغور ورکو پیغور ولول دا دې کدا انګریزی تعلیمي دا خو هندو توپ دی نو دا انګریزی تعلیم چې اسلام بالکل پریدا بالکل پریدا دا الله حکم بالکل پریدا نو غضب برازینا فباو بغضب منها غضب راکن دویم دا الله دا قانون نے انکار کول سورہ بقرہ آیت نمبر 90 بئس ما اشتروا بی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله باغیا ان ينزل الله من فضلی علی من یشاء من عباده فباو بغضب على غضب درم نمو مسلمان وجل دقستا نمو مسلمان وجل دقستا سورة النساء آیت نمبر 93 درینوی وما یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه سالورم دا اللہ دے دین نفرت کول او پہ اسلام اعتراضات کول پہ اسلام اعتراضات کول مائدہ آیت نمبر 60 قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبتان عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت بلزم سبب الجدال مع النبي النبي علیہ پیغمبر سره او داعی سره پاسمائی شرکیو کے جگڑا کول شدہ چه کمدنو دستی بھی زیمہ وار دے اسی نمونے والے خیلی سورة العراب آیت نمبر 71 قالا قد وقع لیکم من ربکم رجسن و غذاب اتو جادلوننی فی اسمائن سمیتم و انتم آباؤکم شپاگم سبب الارتدادو د دین نا مرتد کے دل سورة نال آیت نمبر 106 سورة نال آیت نمبر 106 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ اُكْرِيَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَاكِمْ مَنْ شَرَعَا بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ سورة النحل آیت نمبر 106 جہاد کی تیخ تکول انقلابی محنت نہ پشا کے دل سورة الانفال آیت نمبر 16 شپاڑسم نمبر آیت سورة الانفال وَمَا يُوَلِّمْ يَوْمَ اِذِن دُبُرَوْا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ او متحیزاً الى فئت فقط باعا بغضب من اللہ اتم سبب التغیان فی رزق اللہ دا اللہ رب العزت خوراک دا اللہ نعمت دا اللہ مقابلہ کی استعمال اول دا اللہ روڑے خوری او دا اللہ دشمنی پی گئے دا اللہ رب العزت دا اللہ اوبس کی او دشمنی بگائے سورة طواحہ آیت نمبر 81 اتیائیم یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم فوعدناکم جانب الطور الایمن فقر ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وَلَا تَدْغَوْ فِيهِ فَيَا إِلَّا عَلَيْكُمْ غَزَبِي وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَزَبِي فَقَدْ آوَان بل سبب دا حق پرست و سرا مناظری کول چه حق کارشی دا غیر پس مناظری کول یو دای چه مسئلہ نمی کارشی بی سڑے زان پو یکی او دا پرس نتا پوسو کی دا نقصان نده خو مطلق کارشوا او اخیاران و خلق اومن اللہ دا دین پس مناظرہ کول دا حق پتول نی دا حق کارا کول نی دا حق کارا کول نی سورة شورا آیت نمبر 16 دا سے مناظرہ پرس سرکول دا چه کمدنو سبب دا غضب دے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب من ربهم ولهم عذاب شدید لسن سبب الیاس من الاخرہ دا آخرت نا امیدی سورة ممتحنہ آیت نمبر 13 دیار لسم دو لسم سبب یو لسم سبب دو وعدی خلاف فرضی کول پیغمبر سر وعدہ اکڑا داغی خلاف فرضی کول داغی خلاف فرضی سورة مجادلہ آیت نمبر 14 سوار لسم دولسم سبب الافتراء علی اللہ فاللہ رب العزت دروغ پڑل سورة العراف آیت نمبر 152 ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا كذلك نجزي المفترين كذلك نجزي المفترين چې څوک د ځان قوانين جوړي او ځان نظامونه جوړي او نسبت الله ته وکي نسبت الله ته کوي نو دا په د باندې الله غضب فضل الله رب العزت غضب دا اسباب د غضب قران ذکر کړی دي هغه عملونه چې پاغي د الله قهر نازلېږي دا الله قهر په نازلېږي دیم هغه اسباب دي چې هغه اسباب د زلال او د گمراهۍ دي د زلال اسباب د گمراهۍ اسباب آج کمدنو قرآن کریم ذکر کری دی قرآن کریم ذکر کری دی دیر اسباب دی یو کفر اغسل او ایمان پر خودل کفر اغسل او ایمان پر خودل کفری نظام کفری عادات اگر اغسل او د ایمان خبرې پر خودل بقره آیت نمبر 108 یو سل اتم آیات وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ دویم پہلم باندې عمل نکول پایلم باندې عمل نه کول سورۃ النساء آیت نمبر 44 سلو ختم الم ترى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یشترون الضلالۃ ويريدون ان تضلوا السبیل آیت فکر دې نه کړا کسانو ته چور کړی شی وو تا برخه دې کتاب نه او بیا هم اقوا خی گمراه لرا پا کتاب عمل نه کوي او گمراهی خو خی گمراهی دې کمندو خو خی درې سبب د پیغمبر د تابعدارانه اوړېدل تابعدارې د پیغمبر نه اوړېدل مخالفت کول سورۃ النساء آیت نمبر 113 یوصل دیار لسم وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَسَاءَتْ مَصِيرًا سَلَوْرَمْ شِرْكَ سورۃ النساء آیت نمبر 116 یوصل پارسن وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا چه شرکو کنو گمراہ شو پینزم دا اللہ دا دین نا و دا اللہ دا قانون نا خلق بندول قرآن نا اسلام نا او اسلام د نظام نه خلق بندول سوره نساء آیت نمبر 167 یوصل وشپیتم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا قد ضلوا ضلالا بعیدا شپږم سبب انکار کول سورة المائدہ آیت نمبر 12 دولسن فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمْ سَبَبْ دَ شَرِيَتْ دَ احْكَامَاتُنَا تِجَاوَسْ كَوَلْ دَ شَرِيَتْ دَ احْكَامَاتُنَا تِجَاوَسْ كَوَلْ اَوْرِدَلْ چه شریعت دا احکاماتو نور وردی حدود کراس کی او خواہشات راوالی حدود کراس کی او خواہشات راوالی سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 واو یائم یا آل الکتاب لا تغلو فی دینکم لا تغلو فی دینکم ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا فضلوا عن سواء السبيل او سورۃ الانعام آیت نمبر 56 قل انی نویت انا عبد الذین تدعون من دون الله ولا قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين چه دین او شریعت پریدی و خواهشاتو پسی روان شی یاد یو تر خواهشاتو پسی او یاد دیرو پا خواهشاتو پسی یو زان لزندگی وی یو اجتماعی نظامی نو پا زان لزندگی کی چه دا خواهشاتو تابیس شی نو آغیت اجتماع الهوا وی او چه پا اجتماعی زندگی کی دا خواهشاتو تابیس شوی نو هغه ته چې کمزنو تحاکم له تواغوت او هغه ته دیموکراسي وای هغه ته دیموکراسي او جمهوریت وای سورۃ الانعام اتباع اکثریت بل سبب اتباع اکثریت سورۃ الانعام آیت نمبر 116 ان تو تے اکثر من فی الارض یضلو کان سبیل اللہ ان تو تے اکثر من فی الارض یضلو کان سبیل اللہ کتر دیرو پسی روان شوی نو غلط پدی کی نا ہم سبب استحباب الدنیا دنیا لت ترجیح ور قول پا آخرت باندی دنیا له ترجیح ور کول په اخرت دا عیاشان غونته کې ژوند تیرول دین او اخرت هغه پر خوذل سورۃ ابراهیم آیت نمبر 3 لسن سبب القنوت من رحمت الله دا الله د رحمت نه نا امید کېدل سورة الحجر آیت نمبر 56 55 دوستان قالا ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون نناو می دکی گید می ربانا در ابنائی مگر گمراہان چدا اللہ در رحمت نناو می دشی نو گمراہشی بل سبب یو لسم الاعتراض علی الرسول پا پیغمبر اعتراضات کول پا پیغمبر اعتراضات کول پا حدیث و اعتراض دا پا پیغمبر اعتراضی چه پا حدیث و بان اعتراضات کی یا وید حدیث چیده دا تاریخی حیثیت لری او تشریعی حیثیت نلری شرع بمونگ دا قرآن ناخلو قانون با دا قرآن ناخلو دا حدیث و بذریعہ پا شریعت کی او حکم زیادتاول نشی دا دا منکرین و حدیث حربی دی کلوی حدیث کی تاریخ دے تاریخی حیثیت دے کلوی تشریح دا خود آغا زمانی اس وقت تر بمونگ تشریح گو کلوی منگا دا حدیثو دا وجنا پا شریعت کی سا حکم زیادتاولے نشو یعنی دا حدیث دا تشریعی حیثیت نا انکار کی کم سڑے چوئی دا حدیث ما نما خوز ما مطلب داوے دے نمانی دا توایا دا حدیثو دا وجنا پا شریعت کی او حکم زیادتی کی دلشی نمانی دا نمانی دا حدیث تشریعی حیثیت تدی وجنا فرعون انکار کی زکا پا حدیث ثابت تھی منگا تو قرآن کچ کم خبر راغلی دا شریعت تے پا حدیث کچ کم راغلی دی دا شریعت تے اگر چ قرآن کی اشارت تلوم ندی ذکر او درین چ پا اجماع دا مجتہدینو او دا صحابو کم خبر ثابتی اگر که په قران او په حديث کې نوي هغه شریعت ده دا نه مني او څلورم په قياس د مجتهد چې کومه خبره ثابت شي نو دا شریعت ده من ماخذ د شریعت څلور وایو او منکرین حدیث غامیدی فرقه ماخذ د شریعت صرف یو وي صرف یو وي او څه وي دا نه مونږ شریعت منو نه مني بالکل قداغه نه مني حدیث نه مني نو په حدیث اعتراض کول دا په پیغمبر اعتراض دی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 48 انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا قسوة القلب چې زړه سخت شي او تور شي دا د گمراهی سبب دی سورہ زمر آیت نمبر 22 دویشتم آیت نمبر 22 دویشتم فوائل للقاسیت قلوب ما ذکر اللہ اولائکا فی ضلال مبین تا پیغمبر نافرمانی کول سورة الاحزاب آیت نمبر 36 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فقیامت کی شک کول جدال کول سورة شورا آیت نمبر 18 اطلسم اِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ نا اللہ نے علاوہ دبل چان آجتون غفتل غائبانہ آجات دبل چان غفتل سورة الاحقاب آیت نمبر 5 وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَيْهُمِ الْقِيَامَةِ وَهُمَنْ دُعَائِمْ غَافِلُونَ شپارسم سبب دا اللہ رو دشمنانو سر دوستی کول دا اللہ رو دشمنانو سر دوستی کول سورة ممتحنة آیت نمبر 1 اولنی آیات فَمَنْ يَفَعْلُوا مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَنْ يَفَعْلُوا مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ چاچ دا کارو کو چدا اللہ رو دشمنان سرمینہ کئی داغی تعذیب و قانون اغیل ترویج ور کئی دا اللہ غرستو کئی دا اللہ اگر اس تو کہی چھے کل اوما ہجرائی کی سقوط دا خلافت عباسیو شو چانگیز باغی باندی وقت حملہ اکڑا چانگیز او سقوط خلافت شو خلافت عباسیو باغی باندی حملہ اکڑا شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی ویلیو وی آسمان اگر خون ببرسائد بر زمین بزوال ملک معتصم امیر المؤمنین آسمان اگر خون ببرسائد در زمین بزوال ملک معتصم امیر المؤمنین خلافت ارتاو شو پکار دے چی آسمان آغا جے کمدنو دے بینی جڑاو کی دباران بزائی بینی ارتاو کی که خلافت چه کندنو ساکت شو نو خلافت لارو او داغی زی چه کندنو دیموکراسی جمهوریتو نیو او دا سرکاری محکمون اسلام لار اغا لارو دا کافر و ناج آغا طریقه خمل شوا اغیل خلق دور ورکی من یفعلو منکم فقد ضل سواء السبیل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا الله دا دعا زمون قبول کا آمین. ختم الدعا نبی علیہ السلام فرمائی دار دعا مور دے صحابی دعا کولا نبی علیہ السلام فرمائل اوجب ان ختمہ دوائے قبول شو حکم مہر پہ او لگاو صحابی ہوتے ہو عمل ختم مہر کم یو دے نبی علیہ السلام وطوی آمین آمین دا دعا مہر دے فاتحہ پسی آمین ویل سنتو چی آمین ور پسی ویلشی کاغذ کم ننو پا اسی ویلشی او کپ منس کی ویلشی سیوا د جمعې د خطبې نه کله جمعې خطبه کې یو امام خطیب سه سورته فاتحه ویلا نو مقتدیان با امین په خله نه وای پړه کې وای او نور چې مونږ کې امین و فاتحه ویلا نو نبی عليه السلام فرمایلی دي اذا قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امین. چکل امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای نو تاسو ورپسې چې کمنو امین وای امین دعا وا او دعا مورو راهنه بودیله ترجیح ورکړه چې په مزه وای او په تیزه مو وای او لا ډیر ثواب ده دی چې په مزه وای. شوافی وویل چه نبی علیہ السلام دو وائل ابن حجر روایت کی چه پتیز ہے ویلی دی نو منگ ہے پتیز ہوایو منگ ہے پتیز ہوایو ناغی اللہ کن تک پتیز ہوئی چه خواہ کی گاونڈی ہے ووری گاونڈی ہے خواہ کی ووری او احنافی چه کمدنو پا مذہب آنڈی ہوئی یعوزائی کی نا احناف پا مذہب عمل شروع دے ناغی کی بل مرادن نکوا زکا خلق مختلف کی گی عوام نپوئی گی حیر مسئلہ جوڑی گی یو سای کی پشاپی مسلک بان خلق روان دے او تا ال تک دا حنفیت دعوت ورکے او خلق و توائی چی پا مذہ وائی دا تے اختلاف راولے دا تے سنت نبیان ہے سنت آغا بیان کا چراغی مقابل کے بدعات ہو مقابل کے بدعات ہو یا وہی زوان چیارا بس پدی سنت عمل کہو تو پدی او مکا تو بس پی او کو مکا نا پا مدہ غبل بانے با بلو کی تو دالس روپے مالا دالس روپے والا دی دا کم او خیال دیا دا ویر سنت طریقہ بانے لس نیکی دین زوان چی لس نیکی او گھٹی دازی چی پا مذہب ہم دا سنت ننے دازی بی سنت ہم پا ماولی بی اللہ زی چیزا چی کمدنو پا تیزا بانی ہوا سچل لے خود دید پارا چی وحدت دو امت راشی بس ضرورت دی مسئلو چیڑلو تا خواستل مسئلہ دادا مدار از من امیدی اتفاقی که فرض اول من اختلاف است مدار از من امیدی اتفاقی که فرض اول من اختلاف است زمانوی دی اتفاق امید مل را زمان ولنه کار اغا اختلاف کول دی چه زبت کمدنو اختلاف جوڑو دا مسائل چیڑل دا اهم نو اهم مسائل بیان کار فری اختلافات اغا ما بیانو اغیر تا ضرورت نشتره تی امام بوانیفا امام شافی جنگای سه ضرورت دی خبرو تا خوزو بر امام بوانیفا دلائی لالم تا بر امام شافی را لی امام شافی را امام الله برا لی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی یوزائی کی ذکر کھڑی دی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی پہ تقریر دا بخاری کی ذکر کھڑی دی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہوئی چھے تقلید تازو الہامی طور مجبور ہے ماں الہامی طور او حنفیت زد ہندوستان ضرورت گنم چه پا ہندوستان کے سوک دے اقامت دین او دا غلب دین خدمت کئی نو دل حنفیت نیول ضروری دی چې دې دې حنفیت باندې عمل وکړي بل ټول عوام په دې دي نو څه اختلاف سره جوړای او مسائل دې کمنو سره راوښتاي چې کم اصل چیز دې هغه بیان کا ستا په تیز وخت په تیز وای زما په روح وخت زما په روح ما جګړو د ساجو او بیا غیر لپاره چې کمنو یو ستا کیږي او ستا نه کیږي دا خبره شروع کی دې د ساجو چې کم اصل سیزو او د امت اصل ذمہ داری وا امت اغیل راولا اغیل امت راولا آمین یا الله قبول کړه دا دعا زمونږه الحمد لله رب العالمین صفاتنا د اولویت صفاتنا د خدای تو صرف د الله دی پالون کې د مخلوقاتو آمین او خاص مې ربانو والا اختیار مند اورځ د بدلی صرف ستا بندگی کو منگا ده بلچائی نکو و ایا کنستائن او صرف ستان مدد غوارو منگ ده بلچائن نگوارو نو کلک کی منگا پلار سما باندی لار دا غبخت آورو چه اختان کڑیتا بدئی باندی او نده غضب شوی بدئی باندی او نده گمراهان آمین منسکو